کوئی کسی کو لڑنا نہیں سکھاتا یاد رکھیے. کوئی بھی دھرم کسی کو یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو جو قتل کرو, کوئی بھی دھرم یہ کہتا کہ اشانتی مچاؤ, کوئی دھرم یہ نہیں کہتا. ایک دھرم کا اندازہ مت لگائیے, ٹھیک, دھرم گرنتھوں میں ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہندو فلسفی کے لیے بھی, ہندو دھرم کے بارے میں بھی, بدھ دھرم ہے, جین دھرم ہے, اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں. ہم نے آپ کو ساری مانو جاتی کے لیے ایشدود بنا کر بھیجا ہے. ہے پریشت, ہم نے تم کو اپنا آدن پردن کم رہنے کے کارن وہ لوگوں کو سمجھتا نہیں, اور اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ غیر سمجھ آتا ہے. پھر باہر گھر سے باہر نکلتے ٹائم اپنے کو یہ گلی سے جانے کو ڈر لگتا ہے, ان کو وہ گلی سے جانے کو ڈر لگتا ہے. یہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کبھی جو شانتتا پریہ لوگ ہیں وہ کبھی شانتتا کے لیے ایک ساتھ رستے پہ آتے نہیں, اس لیے یہ مذہبی لوگوں کا بہت سارا دونوں پارٹی کا ہر دم چلو رہتا. اپن ایک پروگرام ویسا بھی کریں گے. سماج میں پھیل رہی ہے اسلام جو ریلیجن ہے, اچھا ریلیجن ہے, اس کے کنسیپٹ اچھے ہیں. ایکیشورواد یعنی ون گاڈ کنسیپٹ ہے, کرسچن میں بھی ون گاڈ کنسیپٹ ہے, بودھ دھرم میں بھی ون گاڈ کنسیپٹ ہے, اور یہ جو بڑے ریلیجن ہیں نراکار. آپ نے کبھی گاڈ کو دیکھا ہے؟ نہیں. کوئی مورتی نہیں ہے, کوئی آئیڈول نہیں ہے. تو یہ ون گاڈ کنسیپٹ ہونے سے اسلام کا زیادہ پرسار ہوا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. اس کے بعد میں سمتا ہے, ایکویلٹی ہے, کاسٹ سسٹم نہیں ہے. ہندو سماج میں کاسٹ سسٹم ہے, اٹھارہ پگڑ جاتی ہیں, پوٹ جاتی ہیں, ان میں بیٹی ویوہار ہوتا نہیں. میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے منپوروک سواگت کرتا ہوں, اور ہمارے کاریکرم کے آج کے مکھیہ اتھی ماننیہ سیوانیورت نیادھیش ڈی آر شیڑکے صاحب کچھ ہی سمے میں یہاں پر پدھاریں گے. اور اس کاریکرم کی شروعات کے لیے ہم اس کاریکرم کا آرمبھ پویتر گرنتھ قرآن پٹھن سے کرنا چاہتے ہیں. میں پویتر گرنتھ قرآن کے پٹھن کے لیے پرادھیاپک شیخ ظفر صاحب ان کو آمنترت کرتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پٹھن سے اس کاریکرم کا آرمبھ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. آپ کے سامنے جو شلوک پڑھے گئے ہیں یہ سورہ بلد کے شلوکس ہیں جو قرآن کا 90 نمبر کا سورہ ہے. اس کا ہندی انواد آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاونت ہے. سنو میں قسم کھاتا ہوں نگر مکہ کی اور تو اس نگر میں رہا ہے, اور میں قسم کھاتا ہوں جننے والے کی اور جو کچھ اس نے جنا, نسندہ ہم نے منشی کو ٹھیک اور درست بنایا, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا, کہتا ہے میں نے مال کھپا دیا, کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال کھپا دیا, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں, کیا نہیں دی ہم نے اسے دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہونٹ, اور دکھائی اسے دونوں چڑھائیاں یعنی اچھائی اور برائی, تو وہ گھاٹی میں گھسا ہی نہیں اور نہ اس نے مکتی کا مارگ پایا, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے, کسی غلام کی گردن کا چھڑانا یا بھوک آکال کے دن میں کھانا کھلانا, کسی ایسے سامیپے والے یتیم کو یا درد گرست محتاج کو. پھر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی اور دیا کرنے کی تاکید کی. یہ لوگ سوبھاگیہ شالی ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا وہ دربھاگیہ والے ہیں, اور ان پر نار ہوگی موند دی گئی ہوئی. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ہمارے بیچ پرمکھ اتیتھی جلا و سطر نیالے اورنگ آباد کے سیوانیورت نیادھیش ماننیہ ڈی آر شیرکے صاحب ہے. میں شیرکے صاحب آپ کا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے منپوروک سواگت کرتا ہوں. ہمارے سنستھاپک ادھیکش ماننیہ فیض سید صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کا جو ویاخیان کا وشے ہے اسلام میں شانتی کی سنکلپنا, کانسیپٹ آف پیس ان اسلام, اس وشے پر مارگدرشن کرے, اپنے وچار ویکت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اما بعد, تمام پرشنسا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے संसार का निर्माता रचयिता पालनकर्ता पालनहार रब है, और ईश्वर की शांति और कृपा, अल्लाह की शांति और कृपा हो उसके अंतिम प्रेषित प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय अतिथि जनाब डीआर शेलके साहब, कन्वीनर फेरोज पठान साहब और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत इस्लामी अभिवादन से करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसका अर्थ होता है अल्लाह की शांति और कृपा आप सभी पर हो। आज का जो मेरा विषय, जो टॉपिक है, वो है इस्लाम में शांति की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इन इस्लाम। आज के इस युग में हम देखते हैं कि हर मानव, हर व्यक्ति, हर इंसान वो शांति चाहता है, शांति के मार्ग पे चलना चाहता है, शांति के लिए कोशिश करता है, बल्कि मानव पृथ्वी पर जो भी कार्य करता है सारे शांति को प्राप्त करने, आनंदी होने के लिए ही करता है। लेकिन आज के इस युग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो शांति नहीं चाहते, वो अशांति चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, और बहुत सी बार दूसरों को अशांति या जो है आतंक के नाम पर बदनाम करते हैं। करने वाला कोई और होता है और भरने वाला कोई और होता है, तो दूसरों को बदनाम करते हैं। तो आज के इस युग में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो शांतमय वातावरण में रहे, आनंदित एक अच्छा जीवन गुजारे। तो मैं आज आपके सामने कुछ बातें, इस्लाम में शांति की क्या संकल्पना है, इस्लाम शांति के बारे में क्या कहता है, इस्लाम शांति की स्थापना के बारे में क्या कहता है, शांति की सुरक्षा के बारे में क्या कहता है, कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसी बातें आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरे चार पॉइंट्स जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट होंगे। वो कौन कौन से, पहली चीज होंगी कि आंतरिक शांति, मन की शांति कैसी प्राप्त की जाए, इस्लाम क्या कहता है। दूसरा, समाज में शांति कैसे कायम की जाए, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। शांति स्थापित कैसे की जाए, और उसके बाद स्थापित जब शांति हो जाए एक समाज में, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में इस्लाम का क्या नजरिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके समक्ष आज रखने की जो है कोशिश करूंगा। शांति का जो अर्थ बताया जाता है वो ये है कि शांति एक सद्भाव की स्थिति है जिसमें हिंसक संघर्ष और हिंसा की कमी होती है। एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हिंसक संघर्ष नहीं होता और हिंसा के डर की कमी होती है, या एक आम भाषा में इसको कहेंगे कि जहां जो है दुश्मनी, जिसको कहते हैं दुश्मनी की अनुपस्थिति हो, लोग दुश्मनी ना करें एक दूसरे से, ऐसे समाज, ऐसे माहौल को शांतिपूर्वक समाज या माहौल हम कह सकते हैं। शांति एक मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिए, इसका बड़ा महत्व है। इसलिए इसका महत्व है कि मानव पृथ्वी पर जो भी कार्य करता है, मैं और आप जो भी कार्य करते हैं, उन सब कार्य के पीछे जो असल मकसद होता है वो शांति प्राप्त करना होता है, एक आनंदित और एक अच्छा जीवन जो है गुजारना होता है, व्यक्त करना होता है। तो मानव पृथ्वी पर जो कार्य करता है वो सब शांति के लिए करता है, तो शांति का मानव जीवन में बड़ा महत्व है, याद रखिए, बड़ा महत्व है, ठीक। और इसी को प्राप्त करने के लिए मानव जो कुछ करता है वो करता है। शांति को मुख्यतः अगर उसको हम बांटे तो वो दो किस्म की होती है, उसके दो प्रकार होते हैं। एक वो शांति जिसको आंतरिक शांति कहेंगे या मन की शांति कह लीजिए, और दूसरी वो शांति होती है जिसको बाहरी शांति या जिसको कहेंगे हम समाज में शांति या समाज की शांति होती है, इंटरनल पीस, ठीक है, जो अंदर होती है एक इंसान के जो है सोल में, उसके माइंड में जो हो, उसके हार्ट में हो, और दूसरा एक्सटर्नल पीस जो सोसाइटी और समाज के अंदर होती है। ये दो मुख्य उसके जो है प्रकार होते हैं शांति के। दोनों ही प्रकार, चाहे वो मन की शांति हो चाहे वो बाहरी समाज की शांति हो, दोनों ही प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगर हम एक को ले ले के बाहरी शांति, समाज की शांति को अगर ले ले, अगर समाज में शांति ना हो और अगर अशांति हो, और एक मानव अपनी जान को अपने व्यवसाय के लिए, अपने पत्नी और बच्चों के लिए और अपनी जान के लिए डरता हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज में वो आनंदी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो भाई शांति भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और कुरान ने इसके बारे में कहा, और कुरान का सूरह कुरैश अध्याय नंबर 106 और उसकी आयत या श्लोक नंबर 4 में कुरान ने कहा, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुउ व आमनहुम मिन खौफ, कि अल्लाह ने कहा कि हमने जो है भूख में तुमको खाना दिया और खौफ में, آتق میں، برے ماحول میں امن دیا، شانتی دی۔ تو یہاں قرآن بھائی شانتی کی بات کر رہا ہے کہ ایک مانو کو اگر بھوک میں کھانا مل جائے اور وہ جس سماج میں رہتا اگر وہاں شانتی ہو تو اس سے بڑی دو کوئی چیزیں مانو کو نہ ملی ہوں گی، یاد رکھیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو نعمت بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہے جو ایک مانو کو مل جائے کہ جب بھوک لگے اس کو کھانا مل جائے اور جب جس سماج میں وہ رہتا وہاں شانتی ہو۔ تو قرآن نے سکھا کہ ہم نے تم کو جس سماج میں تم رہتے ہیں وہاں جب خوف تھا اس میں امن دیا، شانتی تم کو دی، ایک آنندی زندگی ہم نے دی۔ اسی طرح جو انترک شانتی ہے، من کی جو شانتی ہے، یہ بھی بڑی مہتوپورن ہے، یاد رکھیے، یہ بھی بڑی مہتوپورن ہے۔ اس لیے کہ آج جس سماج میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارا سماج ایک شانتتا پورک سماج ہے، اور زیادہ تر مانو جو پرتھوی پر رہتے ایک شانتتا پورک سماج میں رہتے ہیں، ایک پیسفل سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آج ہم آنندی اور خوش نہیں ہیں، ہم ہیپی لائف نہیں جیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سماج میں تو شانتی ہے لیکن ہمارا جو من ہے وہ اشانت ہے، اس کو شانتی پراپت نہیں، ہم کو انٹرنل پیس نہیں ہے۔ ایکسٹرنل پیس ہم کو ہے اس ماحول میں، لیکن انٹرنل پیس جو من کی شانتی ہمارے پاس جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ اور جو من کی شانتی ہوتی ہے، انٹرنل جو پیس ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس کو پراپت کرنے کا جو ایک ماتر سادھن ہے یا اس کو حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مانو کچھ مہتوپورن پرشنوں کے اتر جو حاصل کرے، اتروں کو جانے۔ کچھ پرشن ہوتے ہیں، ان پرشنوں کو اگر مانو کے اتر نہ ہو تو وہ من پوروک جو ایک آنندی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کیا پرشن ہوتے ہیں جو مانو کے جو ہے من میں ہوتے ہیں، جو اگر اس کا اتر نہ ملے تو وہ ایک آنندی جیون نہیں جی سکتا ہے؟ تو جس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے جو من کے اندر ہوتی ہے ایک مانو کے، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، میں اور آپ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ایک پرشن اور ہوتا ہے، اس پرتھوی پر کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس کاریہ کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک پرشن ہوتا ہے مانو کے جو من میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرتیو کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ یہ کچھ ایسے پرشن ہوتے ہیں جو ہر مانو کے جو ہے من میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دیش اور پرانت کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگت کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، مسلم ہو یا جو ہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، یا جو ہے کسی جگہ رہتا ہو، ہر مانو کے جو ہے من میں یہ پرشن ہوتے ہیں۔ اور جب تک ان پرشنوں کا اتر نہ دے دے، اس کو من کی شانتی نہیں ملتی، یاد رکھی، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ آنندی جیون نہیں گزارتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، اس کو خیال آتا رہتا ہے کہ کس لیے آیا ہوں، کیا کاریہ ہے، کیا کرنا ہے پرتھوی پر، کیا صرف اس لیے آیا ہوں کہ موج مستی کروں، کھاؤں پیوں اور چلے جاؤں؟ تو اس کو یہ پرشن جو ہے آتے رہتے ہیں، اور ان پرشنوں کا اتر دینے سے اس کو من کی شانتی جو ہے پراپت ہوتی ہے، یاد رکھی۔ اسلام انترک شانتی کی بھی بات کرتا ہے اور من کی شانتی کی بھی بات کرتا ہے، یہ کیسے اس کو پراپت کیا جائے۔ من کی شانتی جو ہوتی ہے، جو کچھ پرشن ہوتے ہیں جو انسان کے من میں آتے ہیں، اس کا اتر بھی اسلام دیتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، ایک ادھارن کے لیے، مانو یہ سوچتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن کا اگر ہم ادھیان کریں تو قرآن کے جو ہے سورہ بقرہ ادھیا نمبر 2، سورہ نساء ادھیا نمبر 4، سورہ آراف ادھیا نمبر 7، اور بہت سارے ایسے ادھیا ہے جس کے اندر پورا بتایا گیا کہ مانو کا کیسے نرمان ہوا، اس کو کیسے بنایا گیا، اور وہ پرتھوی پر کیوں اور کیسے آیا ہے، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز، اس کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے بتائی گئی۔ دوسرا، مانو پرتھوی پر کیوں بھیجا گیا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا، اس سورہ زاریات ادھیا نمبر 51 آیت نمبر 56 میں کہا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور مانووں کو اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آرادھنا اپاسنا پوجا کے لیے پیدا کیا، کہ مانو اس پرتھوی پر آئے اور جو ان سے ایشور چاہتا ہے وہ کاریہ کرے، اس کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اور مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مانو دو جگہ جائیں گے، آیا تو جنت سے ہے، ایک جگہ جہاں وہ بنا ہے، لیکن جانے کی جگہ اس کی دو ہے، یا تو وہ اچھے کاریہ کریں گا اس پرتھوی پر، اپنے رب کو، پیدا کرنے والے کو، خالق کو، ایشور کو، اللہ کو خوش کریں گا اچھے کاریہ کر کے، اور اس کے بدلے اس کو جنت ملیں گی، جس کو عام بھاشا میں سمجھنے کے لیے ہم سورگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور جو ہے اگر وہ برے کام کرتا ہے، برے کاریہ کرتا ہے، جس پرتھوی پر جس ادیش کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ کاریہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو جو ہے مرتیو کے بعد جو ہے جہنم جسو کہتے ہیں، یا نرک جسو کہے عام زبان میں، اس میں وہ جو ہے آدمی جائیں گا۔ تو یہ جو پرشن ہوتے ہیں، اور ایسے کئی پرشن جو مانو کرتا ہے خود سے، اس کے اتر جو ہے اسلام دیتا ہے قرآن کے اندر، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو، ان کی جیونی کے اندر یہ اتر جو ہے ملتا ہے کہ من کی شانتی کیسے پراپت کی جائے۔ اب آئیے کہ اسلام دھرم میں شانتی کا بڑا مہتو ہے، یاد رکھیں اسلام دھرم میں شانتی کا بڑا مہتو ہے، اس لیے کہ اسلام جو کاریہ کا آدیش اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے وہ سارے ہی کام، وہ ساری ہی عبادتیں، وہ ساری ہی بھکتی ایک شانتیمے واتاورن میں ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں شانتی کا بڑا مہتو ہے، وہ اس لیے کہ اسلام جو بھی کاریہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے انویائیوں کو کہتا ہے، اس کا آدیش دیتا ہے، وہ سارے کے سارے کاریہ ایک شانتیمے واتاورن میں ہی ہو سکتے۔ یاد رکھیے اشانت واتاورن میں وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اسلام میں شانتی کا بڑا مہتو ہے۔ یاد رکھیے جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے کہا کہ روزہ رکھے ایک مانو، نماز پڑھے، ایشور کی بھکتی کرے، شیکشنک کاری، ایجوکیشنل ورک ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے، سماجک کاری ہے، یہ سارے کاریوں کو ایک ایسا سماج، ایک ایسا واتاورن لگتا ہے جو شانتیمے ہو، شانتی پوروک ہو، جس میں شانتی ہو۔ اشانتی اگر ہوں گی تو اس واتاورن میں جو اسلام نے جو آدیش اس کے ماننے والوں کو دیے وہ کام، وہ کاری کی ہی نہیں جا سکتے۔ تو اسلام میں شانتی کا بڑا مہتو ہے، اور مسلمان جو ہوتے ہیں ایک شانتتا پوروک قوم ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسا سمودائے نہیں ہے جو جھگڑوں پر اور مار پیٹ پر آمدہ ہے، نہ ہی اسلام کی کوئی ایسی شکشا ہے کہ تم ایسے کوئی کاریہ کرو کو مانو کو تکلیف دو۔ اسلام کی شکشا تو ایسی ہے کہ تم جو ہے پشو اور پکشیوں کو بھی جو ہے تکلیف مت دو، ان کو بھی چوٹ نہ پہنچاؤ، اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ لیکن آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یا میڈیا جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسا پرستت کرتا ہے، ایسا پیش کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، غیر سماجک کاریہ کرتے ہیں، درشت ہوتے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں، لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک، اور ایسی کچھ چیزیں بتاتا ہے۔ دیکھیے میں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں، ہر کمیونٹی میں، ہر سمودائے میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان برے لوگوں کی تصویر لے کر لوگوں کو ایسا بتائے کہ یہی جو ہے جس کو کہیں گے ادھارن دیے جیسے مسلمان ہیں، مطلب میڈیا اگر کچھ مسلمانوں کے غلط کاریوں کو لے لے اور ایسا ریپرزینٹ کرے کہ ایز دو دے آر ایگزمپلری مسلمس، یہ تو ایسے ہے جیسے ان کا ادھارن دیا جا سکے، ایسے مسلمان ہیں، تو پھر جو ہے بہت برا ہوتا ہے سماج میں۔ تو کچھ لوگوں نے اور میڈیا نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ ایسا پیش کیا مسلمانوں کو کہ یہ عورتوں کے حق ادھیکار نہیں دیتے، بڑے درشت ہوتے ہیں، یہ جو ہے کرور ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، اور ایک نئی اپادھی، یہ تو سب چلتا آ رہا تھا کئی زمانوں سے، صدیوں سے، ایک نئی اپادھی ابھی دے دی یہ ریسنٹ میڈیا نے اور ریسنٹ ٹائمز میں جس کو کہیں گے آج کے دور کے اندر، آج کے سمے میں، کہ ان کو آتنکوادی ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ریسنٹ اپادھی ہے جو ملی ہے، درست جو ہے جو امانوی کاریہ کرتے ہیں، ان سوشل ہے، یہ تو تھا ہی، ایک نیا ایک نئی چیز اپادھی دے دی گئی اور کہا کہ یہ آتنکوادی بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے بار آپ نے سنا بھی ہوں گا کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، آتنکواد سے ان کا گہرا تعلق ہے، ہر مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، ان کا آتنکوادی سے فلاں، اور ایک ایسا ایگزامپل کریٹ کیا گیا کہ جیسے مسلمان جو ہے یا اسلام دھرم وہ آتنک اور آتنک کی شکشا اسلام دیتا ہے، اور بہت ساری باتیں بہرحال آپ کے من میں ہوں گی، بہرحال یہ آپ نے سن رکھی ہوں گی اسلام کے بارے میں، یہ سب میڈیا نے جو پیش کر دیا۔ تو اس یگ میں یہ ہم پر انیواری ہے ایک اس دیش کے ناگرک ہونے کے ناطے کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا ہم سب گیان پراپت کریں، اور مسلمانوں کے لیے انیواری کمپلسری ہے کہ وہ جو ایسی غلط دھارنائیں جو میڈیا ہو یا لوگوں میں جو پرچلت ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، ان دھارناؤں کا وہ لوگوں کو اتر دے، ورنہ اسلام پر جو لگا الزام ہے وہ دھرا کا دھرا اور باقی کا باقی رہیں گا۔ تو یہ آج کے دور میں ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام جو ہے، اسلام میں شانتی کی سنکلپنا بہت سپشٹ ہے، یاد رکھیے، مطلب اسلام میں شانتی یا پیس کو آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ کہاں ہے، ایک آدھ کوئی بات بتا دو جو شانتی کی طرف، ایسا نہیں ہے، اتنی سپشٹ سنکلپنا ہے کہ صرف اگر میں یہ کہوں کہ اس دھرم کا نام ہی اسلام ہے، جس کو اگر عربی بھاشا سے ہندی میں جو بھاشانتر کیا جائے تو اس کا ارتھ ہوتا ہے شانتی، مطلب اس دھرم کا نام ہی شانتی ہے۔ میں نے آپ سے سنواد شروع کیا، بات چیت شروع کی، تو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر ایشور کی شانتی ہو۔ دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، تم پر شانتی ہو ایشور کی۔ تو جس دھرم کا نام ہی شانتی ہو، جس دھرم کے ملنے والے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو شانتی کی بات کرتے ہو، وہ دھرم کیسے اپنے انویائیوں کو، ماننے والوں کو اشانتی کی، آتنک کی، برائی کی اور اس طرح کے برے کاریہ کیسی آگیا دے سکتا ہے؟ آپ تھوڑا سوچیے، تھوڑا وچار کیجیے۔ جس دھرم کا نام ہی شانتی ہے. اسلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی, پیس جس کو انگلش بھاشا میں ہم کہیں گے. تو اس دھرم کا نام ہی شانتی ہے, تو جس دھرم کا نام شانتی ہوں گا اس میں شانتی کی سنکلپنا کتنی سپشٹ ہوں گی. یاد رکھیے, تو اسلام میں اگر آپ پڑھیں مسلمانوں کے میل جول سے, بات چیت سے, قرآن سے, پریشید محمد کی جو جیونی ہے اس کا اگر ہم بایوگرافی ہے اس کو ہم اگر ادھیئن کریں تو سارا دھرم اسلام شانتی کی بات کرتا ہے, شانتی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھی, شانتی کا ارتھ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یدھ نہ ہو. اس لیے کہ حق کے لیے, ستی کے لیے, تو شانتی میں واتاورن میں بھی آپ کو سنگھرش اور یدھ کرنا پڑے گا. ادھر کی ٹھیک, اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پیس مینس ایبسنس آف وار. پیس کا ارتھ یہ کہ وار نہیں ہوگا, ایسا نہیں. یاد رکھے, میں آگے اس کے بارے میں ڈیٹیلس میں جاؤں گا کہ پیس کا ارتھ بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وار ہوئی نہ اس کے اندر, بلکہ پیس کو مینٹین کرنے کے لیے جب شانتی استھاپت ہو جاتی ہے اس کی سرکشا کے لیے بھی یدھ کرنا پڑتا ہے. وہ حق کے لیے ہوتا ہے, وہ ستی کے لیے لڑائی ہوتی ہے. یاد رکھے, تو بہرحال تو اسلام میں شانتی کی سنکلپنا بہت اسپشٹ ہے, اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, آپ نے شانتی استھاپت کرنے کے لیے سمجھوتے کیے لوگوں سے, چاہے وہ سمجھوتا ایک طرفہ کیوں نہ ہو. ون سائڈ بھی اگر کوئی جو ہے اگر جو ہے بات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نے کی, ایک طرفہ سمجھوتا بھی کیا. جیسے کہ ادھارن کے لیے حدیبیہ کا ایک سمجھوتا, پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, آپ کو مکے میں آپ پیدا ہوئے, آپ کا جنم وہاں ہوا, وہاں آپ نے اسلام اور شانتی کے دھرم کو پھیلایا, لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. نہ صرف وہاں سے نکالا, دو جنگیں آپ سے کی, مطلب مکہ سے آپ نکل کے مدینہ گئے, مدینہ میں دو جنگیں کی آ کر اس کے اطراف میں, اور اس کے بعد جو ہے پریشت نے کہا کہ ہم سمجھوتا کرتے ہیں, یہ لڑائی اور جھگڑا درست نہیں ہے. جب سمجھوتا ہوا تو مکے والوں نے سمجھوتا ایسا کیا, سمجھوتا کا ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ اگر تمہارا کوئی ویکتی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے, ہم جو کرنا ہے کریں گے, لیکن اگر ہمارا کوئی ویکتی تمہارے پاس آتا ہے, رشید محمد کے پاس, مسلمانوں کے پاس آتا ہے, تو اس کو آپ کو لوٹانا ہوگا. اور رشید نے کہا اس پر بھی منظوری ہے, اگر تم امن اور شانتی قائم کرنا چاہتے ہو تو میں اس سمجھوتے کو بھی منظور کرتا ہوں. حالانکہ پریشیتی کو انویائی کھڑے ہو گئے اور کہا ہے پریشید تم ایسا جو نیائے کے اوپر نہیں ہے, جو انصاف پر سمجھوتا نہیں ہے, آپ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہو, کیسے سویکار کر رہے ہو کہ اگر ہمارا کوئی ویکتی وہاں جائے تو وہ جو چاہے کرے, اور ان کا ویکتی ہمارے پاس آتا ہم کچھ نہ کرے واپس لوٹا دیں. پریشید نے کہا کہ نہیں, یہ سمجھوتا ایسا ہی ہوگا. اس لیے کہ پریشید محمد جو ہے آتنک کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے, وہ پریشید تھے, ایشور کے دوت تھے, انہوں نے سمجھوتا کیا, ایک طرفہ سمجھوتا کیا, صرف شانتی قائم رکھنے کے لیے, سماج میں امن کے لیے ایک طرفہ سمجھوتا کیا. اور ایسے کئی ادھارن ملتے ہیں. ایک ادھارن آئیے, پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انویائی آیا اور کہا ہے پریشید مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیے, ایک ایسا سجھاؤ دیجیے کہ اگر جس پر میں عمل کر لوں تو میری زندگی کے معاملات, زندگی کے حالات, میری زندگی جو ہے وہ سویوستھت ہو جائے, ویوستھت ہو جائے, اچھی ہو جائے. کوئی ایک ایسی چیز بتائیے, سجھاؤ دیجئے, لیکن چھوٹا ہونا, وہ زیادہ بڑا نہیں سننا ہے مجھے, چھوٹا دیجئے کہ اگر وہ کاریہ کر لوں تو میری زندگی سویوستھت اچھی ہو جائے. تو پریشت نے کہا, یہ پریشت جو باتیں کہتے ہیں اس کو عربی میں حدیث کہتے ہیں, یا وچن جس کو کہیں گے ہندی میں, حدیث ہوتی ہے. تو پریشت نے اتر دیا اور کہا تم اس سے چاہتا ہے کوئی ایک ایسی چھوٹی سی بات جس کو اگر میں کہہ دوں تو تیرے جیون سویوستھت ہو جائے, اچھی ہو جائے, تو سن پھر, کرودھ نہ کرنا. کیا کہا؟ کرودھ نہ کرنا. اگر ایک جملے میں, ایک ورڈ میں, ایک شبد سننا چاہتا ہے کہ تیری زندگی سویوستھت ہو جائے تو کرودھ مت کر, اس لیے کہ کرودھ کریں گا اندر سے اشانت ہوں گا, اندر سے اشانت ہوں گا, باہر اشانتی ہوگی. تو کرودھ کیا ہوتا ہے؟ یہ اشانتی کی شروعات ہے. تو اسلام نے تو اشانتی آتنک تو دور, اشانتی کی شروعات کو ختم کرا, کرودھ نہ کرنا. کسی ویکتی کو اگر کرودھ آئے تو وہ پانی پی لے, اپنا منہ دھو لے, لیٹ جا, اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. کرودھ نہ کرے, اس لیے کہ کرودھ کرے گا انترک شانتی خراب ہوں گی, انترک شانتی خراب ہوں گی, بھائی شانتی خراب ہوں گی. اور یاد رکھیے, انترک جو شانتی ہوتی ہے, من کی جو شانتی ہوتی ہے, یہ بیج کا کام کرتی ہے. جیسا کہ ایک بیج لگانے کے بعد اس پر ایک ورکش کا نرمان ہوتا ہے, تو انترک شانتی ایک بیج کا کام کرتی ہے جس پر سماجک شانتی کا ورکش جو ہے اگتا ہے. یاد رکھیے, تو جو من کی شانتی ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت مہتوپورن ہے. اس لیے کہ مانو من سے شانت ہوں گا تو پھر سماج میں شانتی ہوگی. من سے مانو اشانت ہے تو سماج میں آپ کیسے چاہتے ہیں شانتی ہو؟ جب انٹرنل پیس ہوگی تو ایکسٹرنل پیس ہوگی. جب آدمی کے اندر ہی جو امن اور شانتی نہیں تو باہر کیا ہوگا سماج کے اندر؟ تو جو من کی شانتی ہے, تو پریشت نے کہا من کی شانتی تیری خراب نہ ہو, کبھی کرودھ نہ کر, غصہ نہ کر. دیکھیے اسی جیسا ایک اور وچن میں, حدیث میں, پریشت محمد نے, جو کہ مسلم میں ہی حدیث آتی ہے, کتاب ہے وچن کی پریشت محمد کے, آپ نے کہا اور اپنے انیائی سے کہا کبھی ایسی دعا نہ کرو کہ دشمن سے ہمارا سامنا ہو, ہم خوب لڑے, ہم ان کو ماریں گے. کبھی ایسی اچھا نہ کرو کہ دشمن سے سامنا ہو, ہمیشہ ایشور سے اللہ سے پرارتھنا کرو کہ اللہ امن کو قائم رکھ, شانتی کو قائم رکھ. یہ نہیں کہا کہ دعا کیا کرو کہ دشمن سے سامنا ہو, ڈٹ کر لڑو اور مارو ان کو, نہیں, یہ نہیں کہا. کہا دعا ہی مت کرو, یہ دعا کرو کہ ایشور شانتی ہم کو دے, ہم کو دشمن سے لڑنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا شانتی کا مہتو جو ہے اسلام نے بتایا اور پریشید محمد نے بتایا. اب آئیے, اسلام سماج میں شانتی کیسے ستھاپت ہو, سماج میں شانتی کیسے قائم ستھاپت ہو سکتی ہے اور اس کو سرکشت کیسے رکھا جائے, اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیے, کچھ باتیں بتائیے. ان باتوں کو میں نے 8 پوائنٹس میں, 8 پوائنٹس کے اندر رکھا ہے آپ کے سمکش. وہ پوائنٹس میں ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو اسلام نے رکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں سماج میں شانتی ہو تو پہلا پوائنٹ کہا ہے, مانو ایک دوسرے کا آدر کرے. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایسا سماج جہاں مانو ایک دوسرے کا آدر نہیں کرتے اور وہاں شانتی ہو, سوچ سکتے ہیں ایسا کوئی کہ ایک جگہ ایک سماج جہاں مانو ایک دوسرے کا آدر نہیں کرتے ہیں, دوسرے کا کلی کر رہے, ہنسی کر رہے, اونچ نیچ کا معاملہ چل رہا ہے اور اس سماج میں بڑی شانتی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلا کام اسلام نے یہ کیا کہ مانو ایک دوسرے کا آدر کرے, ریسپیکٹنگ ایچ ادر. سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم ایک دوسرے کا آدر کریں گے تو ہم ایک دوسرے سے پریم کریں گے, ہم ایک دوسرے سے پریم کریں گے تو گھرنا اور نفرت نہیں کریں گے, اور جب پریم ہوں گا تو پھر اندر سے آنندی ہوں گے, اور جب اندر سے آنندی ہوں گے تو باہر سماج میں بھی جو ہے شانتی اور آنند ہوں گا. یاد رکھیے, تو ایک دوسرے کا آدر کرنا سب سے پہلا پوائنٹ. اور قرآن نے اس کے بارے میں اتنی باتیں کہی, آدر کے رشید محمد نے اتنے وچن کہے کہ میرے لیے مشکل ہے, میں صرف دو دو تین تین وچن ایک ایک پوائنٹ کے اندر رکھتا ہوں, آگے چلوں گا. آئیے ایک وچن, ایک بات جو قرآن نے کہی اس کے سورہ حجرات سورن ادھیا نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر 11 میں کہا, یا منو لا یسخر قوم من قوم اصا یقون خیرم من ہوں, کہ اے وہ لوگ جو آستھاوان ہو, ایمان لائے ہو, کوئی قوم کسی قوم کا اور کوئی مرد کوئی پروش کسی پروش کا مذاق نہ اڑائے, کھلی نہ کرے, ہنسی نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کی ہنسی تم اڑا رہے ہو ایشور کے نزدیک وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو ہنسی اڑا رہا ہے. تو دیکھیے آدر کرنے کے ایک دوسرے کی, اس لیے کہ ہنسی ہم اسی کی اڑاتے جس کو اپنے سے چھوٹا اور نیچا سمجھتے ہیں. اپنے سے اونچے لوگوں کی کوئی ہنسی اڑاتا ہے کیا؟ پیسے میں اونچا ہے, دھن دولت میں, ہیلتھ میں اونچا ہے, اپنے سے خوب اٹا کرتا ہے, کوئی مذاق اڑانے کی ہمت کرتا ہے نہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی کھلی کرتے آپ لوگوں. قرآن نے کہا نہیں, آدر کرو ایک دوسرے کا, کوئی مذاق نہ اڑائے. اور پھر آگے کہا, ولا نساء من نساء, اور کوئی استری بھی کسی استری کا مذاق نہ اڑائے, کھلی نہ کرے, اس کو چھوٹا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ایشور کے نزدیک وہ زیادہ اچھا ہو اس سے جو مذاق اڑا رہا ہے. تو یہاں ایک دوسرے کی آدر کی بات کہی. آگے کہا, نسائن آسان یقون خیر من ہن ولا تلمز انفسکم ولا تنابز بالالقاب, اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ, الزام نہ لگاؤ. آج ہوتا ہے نا, ہم کو کسی چیز کا گیان نہیں ہے, اس پہ الزام لگا دیا, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ قوم ایسی ہے, یہ لوگ ویسے ہیں. الزام نہ لگاؤ. اور کہا, ولا تنابز بالالقاب, اور آپس میں ایک دوسرے کو اپ نام نہ دو, ایسے نام نہ دو جس سے مانو کو چڑ آتی ہے. لوگ نام دے دیتے کسی کو, اے فلاں, اس کو چڑ آتی ہے اس نام سے, اپ نام نہ دو. تو دیکھا قرآن کتنی باتیں آدر کے لیے, مانو ایک دوسرے کا آدر کرے, پریم کرے ایک دوسرے سے کہتا ہے. اسی طرح اسی ادھیائے میں, ادھیائے نمبر 49 میں آگے کی آیت میں, آیت نمبر 12 میں قرآن نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے وہ لوگ جو آستھا رکھتے ہو, ایشور میں آستھا رکھتے ہو, ایمان والو, کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے گمان نہ کرے, گیس ورک نہ کرے کسی کے بارے میں. گیس ورک گمان, گمان سے روکا, مطلب یہ گمان وہ ہے جو برا ہوتا ہے, ہے نا. جیسا کہ ایک ویکتی آیا, آپ نے دیکھا یار یہ بہت برا آدمی لگتا ہے, آپ کو کیسا گمان ہوا یہ؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بہت سارے گمان پاپ ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ تم کسی کے بارے میں گمان کر رہے ہو. اور آج یہی معاملہ ہے, مانو مانو کے بارے میں گمان رکھتا ہے, اگر برا گمان رکھتا ہے. اگر جو ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر, میں خود بھی بہت سی بار سفر کرتا ہوں, اگر میرا جانا ہوتا ہے یا کوئی مسلمان ہے جس کو داڑھی واڑی اچھی ٹوپی ووپی پہنا ہوا ہے جانا ہو, تو میں کہتا ہوں اس کا سامان کبھی گم ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جیسے مسلمان وہ سامان بھول کر آگے جاتا ہے, پیچھے سے کوئی نہ کوئی بھاگ کر بولتا, بھائی صاحب سامان اٹھا لو تمہارا, اس سے تھوڑا بھائی ہو رہا ہم کو, تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے, یہ سامان آپ لے کے چل دو, آپ کے ساتھ رہا تو اچھا ہے نا. گمان کسی قوم کی طرف گمان کر رہے آپ کی, وہ بری ہوں گی, وہ کچھ تو بھی خطرناک کریں گا, ہے نا. تو یہ اسلام کہتا ہے نہیں, بہت سارے گمان یہ پاپ ہے تو نہ مسلمان گمان کرے نہ کوئی مانو کسی بارے میں. اچھا کیجیے نا آپ, اچھا کیجیے, اچھا ویکتی ہے, اچھے کاریہ کرتا ہوں گا. ہم دوسرے کے بارے میں جب بھی سوچتے برا ویکتی ہے, برے کاریہ کرتا ہوں گا, کچھ تو بھی نقصان کریں گا, اشانتی پھیلائیں گا, ہے نا ایسا ہوتا ہے. تو کہا آپ گمان سے بچو, اس لیے کہ بہت سارے گمان پاپ ہوتے ہیں. اور آگے کہا زنی اس میں ولا تجسسو, اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو, یہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا ٹوہ میں نہ لگو. اور آگے کہا ولا یکتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے باز باز کی نندا نہ کرے, تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کی نندا نہ کرو, پیٹ پیچھے برائی بیان نہ کرو اس کی. وہ چلا گیا تو بول رہے وہ آدمی ایسا ہے, وہ مت کرو, اس لیے کہ اس سے دشمنیاں کھڑی ہوتی ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہے. تو غیبت مت کرو, نندا مت کرو پیٹ پیچھے کسی کی. اور آگے کہا ایوب احدکم ان یاکل لحم الاخی میتن فکرہتم, جو کسی بھائی کا کوئی ویکتی کسی ویکتی کے پیٹ پیچھے اس کی نندا اور برائی کرتا ہے, اس کا پاپ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مرت بھائی کا مانس کھایا. قرآن کہتا ہے کیا تم پسند کرو گے اپنے مرت بھائی کا مانس کھانا, فکرہتم, تم کو گھن آئیں گی اس سے. تو اسلام نے اتنا آدر کا کہا, پیچھے بات مت کرو, برا مت کہو, گمان مت کرو, ہنسو مت, مذاق مت اڑاؤ, آدر کرو اس کا, عزت کرو اس کی. تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا آدر کرے, پہلا پوائنٹ شانتی کے لیے. دوسری چیز کہ سماج میں شانتی قائم رہے, شانتی بنی رہے, شانتی کے لیے قرآن جو کہتا ہے وہ یہ ہے مانو جاتی کی سمانتا, اکوالٹی آف ہیومن بینگس, مانو جاتی کی سمانتا, کہ مانو سمان ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر اکثر جو آتنک پھیلا, زیادہ تر جو آتنک ہوا, زیادہ تر جو مرتیو اور جو لوگ مارے گئے اور ان کے خون ہوئے, اس کی وجہ صرف اونچ اور نیچ تھی. یاد رکھی, اونچ اور نیچ تھی. چاہے آپ کچھ بھی اٹھا لیجئے, امریکہ کے اندر امریکن وارز بلیک اینڈ وائٹ, کالے اور گورے کا, کالا نیچے ہے گورا اوپر ہے. سماج میں آپ چائنا میں چلے جائیے, جاپانیز اینڈ چائنیز, جاپانیز جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے, چائنیز کو نیچا سمجھتے. بھارت ورش میں آئیے, اونچ نیچ. اسلام کہتا ہے نہیں, ہے لوگوں اونچ نیچ نہیں ہے. اور قرآن نے اس پر اتنا ایمفسائز, اتنا جو ہے زور دیا کہ اونچ نیچ نہیں, اس لیے کہ اونچ نیچ جس سماج میں ہوتی ہے وہ سماج میں شانتی کبھی نہیں آ سکتی. اور قرآن نے کہا ادھیائے اس کا سورہ حجرات ادھیائے نمبر 49 شلوک 13 میں کہا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہے مانو ہم نے تمہیں ایک پروش اور ایک استری سے پیدا کیا. جب ایک پروش ایک ماتا اور ایک پتا سے پیدا ہوئے ہو تو اونچ اور نیچ کس چیز کی؟ ہاں کرموں سے تو اونچا نیچا آدمی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے جنم سے, اس کے جو ہے ورن جس کو کہتے رنگ سے کہ یہ کالا اور یہ گورا, آدمی اونچے نیچے مانو نہیں ہو سکتے. تو کہا تمہیں ہم نے ایک پروش اور ایک استری سے پیدا کیا, وجہ اللہ کم شوب و قبائل علی تعارف, اور تم کو کنبے قبیلے سماجوں میں ہم نے بانٹا. کیوں؟ لتعارف, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ وہ آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے میں اونچ نیچ کر سکو, پہچان سکو صرف اس لیے کہ ایک ماتا پتا کی سنتان اونچ نیچ نہیں ہے تم میں. پہچان کے لیے کنبے اور قبیلے, یہ فلاں یہ فلاں, یہ ہے یہ وہ ہے, اونچ نیچ کے لیے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ویکتی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس کا بھے رکھتا ہو اور سب سے اچھے کاریہ کرتا ہو. تو کرموں سے آدمی اونچا اور نیچا ہوتا ہے اسلام میں, اس کے پیدا ہونے سے اور اس کی رنگ سے نہیں ہوتا, یاد رکھی, یا اس کی زبان سے نہیں ہوتا ہے, وہ زبان یہ اور یہ زبان ہی. اور کہا ان اللہ علیم الخبیر, نسندے اللہ تم جو کاریہ کرتے ہو سب کو جاننے والا. تو دوسری چیز اسلام نے کہی مانو سمانتا, تاکہ امن اور شانتی رہے. تیسری چیز جو قرآن نے کہی جو شانتی کے لیے ضروری ہے اس سماج میں ہو, وہ یہ ہے مانو جیون کا مہتو. قرآن نے اور پریشد محمد نے اپنی جیونی میں, اپنے وچن میں اتنا مہتو بتایا مانو جیون کا کہ جس کی کوئی, جس کو میں کہتا ہوں لمٹ نہیں ہے, کوئی باؤنڈریز نہیں, اتنا زیادہ بتایا. لوگ سمجھتے کہ اسلام میں مانو جیون کا کوئی مہتو نہیں, کوئی بھی ویکتی آیا لوگوں کے اندر کھڑا ہوا, ایک بم پھٹ گیا اور سب مر گئے, چلو مسلمان کے لیے سب سے اچھا کرتویہ تھا. ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے, ایسا ذرہ برابر بھی نہیں. اسلام نے مانو جیون کا اتنا مہتو بتایا. آئیے قرآن نے کہا اس کا سورہ مائدہ ادھیائے نمبر 5 اور اس کا شلوک نمبر 32 میں کہا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس کسی ایک مانو نے کسی ایک مانو کی بنا کسی کارن کی ہتیا کر دی, اس کا پاپ ایسا گھورے جیسے اس نے ساری مانو جاتی کی ہتیا کر دی. ایک کو مارنا سارے مانو جاتی کو مارنا ہے. ومن احیاها, اور جس کسی ایک نے ایک مانو کو جیون پردان کر دیا, فکأنما احیا الناس جمیعا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے سارے مانو جاتی کو جیون پردان کیا. تو آپ اس سے سوچئے, وہ دھرم جو یہ کہہ رہا ہے ایک جان لینا ساری مانو جاتی کا خون ہے, وہ کیسے آگیا دے گا لوگوں کو مارنے کا اور ان کو تکلیف دینے کا. اور یہی نہیں, پریشید محمد کے ایک وچن میں, ایک اس کی ان کی بایوگرافی میں ایک چیز ہوا, ایک عورت آئی جس نے ایک ایسا گھور پاپ کیا تھا جس کے لیے اس کو سزائے موت کیپیٹل پنشمنٹ دی گئی تھی, اور اس کے پیٹ میں اس پاپ کی وجہ سے ایک بچہ بھی ٹھہر گیا تھا, اس کے کوک میں ایک بچہ بھی ٹھہر گیا تھا اس پاپ کی وجہ سے جس کے لیے اس کو سزائے موت دی گئی. جب وہ آئی اور کہے پریشت میں نے یہ پاپ کیا ہے, مجھے آپ سزا دیجئے, تو پریشت نے کہا ٹھیک, لیکن اس نے کہا اس پاپ کی وجہ سے ایک بچہ میرے پیٹ میرے کوک میں ٹھہر گیا. تو پریشت نے کہا قصور تیرا ہے, اس بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی, اس کے جنم کے بعد آنا, جو پیدا نہیں ہوا اور جو جس کا باپ کو انہیں پتا نہیں ہے اس کے جیون کی بات ہو رہی, یاد رکھی. تو کہا اس کے جنم کے بعد آنا. وہ استری گئی, واپس آئی. جب واپس آئی تو کہا ہے پریشت اب اس نے جنم لے لیا, اب سزا دے دیجئے, مجھے مکت کر دیجئے پاپ سے. تو کہا نہیں, یہ تجھ پر نربھر ہے, ابھی جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا. وہ پھر چلی گئی, اور جب بچہ بڑا ہوا لے کر آئی اور بتایا ہے پریشید دیکھو اب کھاتا اور پیتا ہے, اس بچے نے سامنے کھایا پیا کہا ہاں آپ ٹھیک ہے, اور پھر اس عورت کو سزا دی گئی. مجھے بتائیے جو دھرم, جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی رکشا کے بارے میں بات کرتا ہے, تو وہ کیسے آگیا دیں گا کہ جو پیدا ہو کے مانو چل رہے جن کے ماتا اور پتا ان کو قتل کر دے, ان کو مار دے, کیسے آگیا دے سکتا ہے؟ سوچیے آپ تھوڑا, یا جنما ہے ابھی, تو اس کی سرکشا کے لیے اسلام بات کر رہا ہے, تو جو جنم لے چکا اس کو کیسے قتل کی آگیا دیں گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو شانتی کے لیے ایک سماج میں ضروری انیواری ہے, وہ یہ ہے جسٹس, نیائے, انصاف. جس سماج میں انصاف نہیں ہوتا اس سماج میں شانتی کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی, انصاف نہیں. اور قرآن نے انصاف کی اتنی باتیں کی, قرآن نے سورہ نساء ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر اس کے 58 میں کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, ہے پریشت جب لوگوں کے بیچ میں نرنے کرنا تو کہا نیائے پوروک نرنے کرنا, یہ نہ ہو کہ اپنا آدمی ہے, عرب ہے, مسلم ہے تو اس کو پریفرنس دے دیا, میرے خاندان کا آدمی نہیں. کہا جس کے ساتھ بھی کرنا, یہود آئے, نصارہ آئے, یسوع کے ماننے والے آئے, موسیٰ کے ماننے والے یہودی لوگ آئے, کوئی بھی تمہارے پاس آئے, تو یاد رکھنا جب بھی نیائے کرنا, جب بھی جو ہے کوئی فیصلہ کرنا, نرنے دینا, تو نیائے پوروک دینا لوگوں کے اندر. آگے ایک دوسرے اس میں اسی ادھیائے میں ادھیائے نمبر 4 شلوک 135 میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے وہ لوگوں جو آستھاوان ہو, آستھا رکھتے, ایمان لائے ہو, قرآن کہتا ہے مضبوطی کے ساتھ انصاف پہ جو ہے جمے رہنے والے بن جاؤ, مضبوطی کے ساتھ انصاف پر جم جاؤ, انصاف کی بات کرو, نیائے کی بات کرو, نیائے پہ جم جاؤ. اور آگے کہا شہداء للہ, اور اللہ کے لیے ستی کی گواہی دینے والے بن جاؤ, صرف نیائے پہ اڑ مت جاؤ, ستی کی گواہی چھپاؤ مت, دو لوگوں کے لیے گواہی, تو ستی کی گواہی دینے والے بن جاؤ, نیائے کے اوپر اڑ جاؤ. یہ قرآن نے سندیش دیا, چاہے چاہے جو گواہی تم اللہ کے لیے دے رہے ہو, اللہ آگے کہتا ولو علی انفسکم, چاہے وہ گواہی تمہارے ہی ورد کیوں نہ جائے, میں نے کوئی غلط کاریہ کیا, اگر میں کہوں گا ہاں میں نے کیا تو میرے ورد ہے, لیکن مجھے دینا پڑیں گے. قرآن کہتا ہے چاہے وہ گواہی تمہارے ورد کیوں نہ جائے, پھر کہا ابل والدین, چاہے تمہارے ماتا پتا کے ورد کیوں نہ جائے, والاقربین, چاہے تمہارے کنبے خمیل سماج کے خلاف کیوں نہ جائے, ستیہ کی گواہی دو. یہ نہ ہو کہ میرا آدمی ہے تو جانے دو, اس کا آدمی ہے تو اس کو پنشمنٹ سزا سنا دو, نہیں, ستیہ کی گواہی دو. اپنے خلاف کیوں نہ ہو, ماتا پتا کے خلاف کیوں نہ ہو, سماج کے خلاف کیوں نہ ہو, ستیہ کی بات کریں گے, ستیہ کے لیے مسلمان جو ہے اڑ جائیں گے. اسی طرح پانچویں چیز جو قرآن نے کہی وہ یہ ہے پریم اور دیا. جس سماج میں پریم اور دیا نہیں ہوتی اس سماج میں شانتی کے بارے میں کوئی سنکلپنا, کوئی سوچ وچار بھی کر سکتا ہے؟ تو اسلام نے پریم اور دیا کی اتنی باتیں کہی, میرے پاس بہرحال وقت نہیں کہ سب رکھوں, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے دو تین دن رکھ رہا ہوں, جس کو ہم لو اینڈ مرسی کہیں گے. اسلام نے اتنا کہا محبت کے بارے میں اور لوگوں پہ رحم کرنے کے بارے میں, مرسی کے بارے میں, دیا کے بارے میں. رشید محمد نے اپنے ایک وچن میں کہا جو بخاری میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی ویکتی جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. وہ ویکتی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے تو پسند کرے شانتی, دوسروں کے لیے اشانتی, نہیں ہو سکتا. اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے برا نہیں ہو سکتا. جب تک کہ جو اپنے بارے میں سوچے, میں سوچتا ہوں میرے بارے میں لوگ اچھا سوچے, مجھے گالی نہ دے, مجھے تکلیف نہ دے, میری نندا نہ کرے, پیٹ پیچھے برائی نہ کرے, میں دوسروں کو کچھ بھی نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہ دوسروں کے لیے. تو کہا کہ جب تم میں سے جب تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. دوسرے وچن میں آپ نے کہا انما یرحم اللہ من عبادی الرحماء, اللہ صرف اپنے بندوں میں اپنے بھکتوں میں ان پہ ہی رحم اور دیا کرتا ہے جو دوسروں پر دیا کرتے ہیں. تیسرے ایک وچن میں پریشد محمد نے کہا جو تبرانی کے اندر آتا ہے, آپ نے کہا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین پہ کون کون ہوتے ہیں؟ مانو جو ہے پشو اور پکشی سب زمین پہ ہوتے ہیں نا, ان پر رحم کرو تو آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا. کیسی شکشا دیکھی پریشید محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا ایک جگہ آپ نے کہا من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر دیا نہیں کرتے ان پہ دیا نہیں کی جاتی. پھر دیکھیے دیا محبت کرونا, اور پریشید محمد نے ایسی اس کی جو ہے ادھارن دی اپنے جیون میں, ایسے ایسے ادھارن دیے جس کے بارے میں آپ کو بتانے, اتنے ادھارن دیے کہ پریشید نے اپنے جیون میں ادھارن دیا کہ آپ کے ایک ساتھی ایک انویائی جو آپ کے بہت اچھے دوست تھے جس کو صحابہ کہتے ہیں عربی زبان میں, وہ کون تھے معلوم آپ کو؟ وہ ایک ایسے انسان تھے جو دکھنے میں کالے تھے, نسل کے اعتبار سے جاتی سمودائے کے اعتبار سے افریقہ کے رہنے والے تھے, ماتا پتا کا کچھ پتا نہیں تھا, غلام تھے, نسلن غلام تھے, اس سماج میں جہاں پریشید محمد آئے تھے وہاں غلامی اونچ نیچ کا بڑا وہ تھا, غلام تھے. آپ نے ان کو متر بنایا, ساتھ رہتے ساتھ کھاتے, اور جب اسلام میں اذان جو ہوتی ہے نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے نا, وہ اللہ کو نہیں پکارا جاتا ہے, لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ. تو جب اذان کا آیا اور پہلی بار اذان دینے کا آیا تو کہا, جن کا نام بلال تھا وہ صحابی کا, کہا بلال جا کے اذان دو, لوگوں کو بلاؤ بھکتی کی طرف اللہ کی. تو آپ نے ایگزامپلز دے کر بتایا کہ میں بتاتا ہوں تم کیسا رہنا اس سماج میں, تو آپ نے جو ہے کہیں جو ہے وہ کی. ٹھیک, اس کے بعد چھٹی چیز سکس پوائنٹ ہے جو شانتی کے لیے ضروری ہے ایک سماج میں, وہ یہ ہے سہنشیلتا, ٹالرنس, برداشت کرنا. اسلام نے اتنا سہنشیل یہ دھرم ہے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے پریشید محمد کے جیون میں اور اس کے بعد, آپ ایک ایسا واقعہ ایک ایسا ایگزامپل ایک ایسا ادھارن نہیں دے سکتے کہ مسلمانوں نے جس قوم پر گئے وہاں ان کو ختم کر دیا, لوٹ مار کی اور پورا مال لے کر وہاں سے اڑ گئے. مسلمان جہاں بھی آیا وہ وہیں دفن اور وہیں مرا, یاد رکھی, اس نے کسی ملک کو چھوڑا نہیں, اس نیت سے کبھی نہیں آیا کہ یہاں کا مال لے کے اپنے ملک جاؤں گا. جہاں بھی آئے دنیا میں, جس بھی آپ بھارت ورش کو لے لیجیے, مسلمان یہاں آئے, اتنی ساری اسمارک اتنی ساری چیزیں انہوں نے بنائی کہ جس کو دیکھ کر آپ کو لگیں گے یہ آدمی ٹیمپرری رہنے کے لیے نہیں آیا تھا, ایک کوئی آدمی جو پرمانٹ رہنے کے لیے. ٹیمپرری رہنے والے لوگ کیسے آتے ہیں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کی ایگزامپل ہے, ان کو کچھ بنانا نہیں, ان کو صرف لوٹ کر لے جانا, خون چوسنا ہے کسی ملک کا. تو مسلمان جس بھی قوم پہ گئے اور کبھی اپنا دھرم ان پر نہیں تھوپا, یاد رکھیے, سنگل ایگزامپل نہیں دے سکتے آپ کہ دھرم تھوپا گیا آن, جس کو ہم کہیں گے کہ حکومت کی طرف سے, شاسن نہیں کہا کہ سب کو, ہو سکتا ہے کوئی مسلمان نے اپنے طور سے کچھ کسی زبردستی کی, ویسا ہوتا ہے, لیکن حکومت نے سرکار نے کہا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو تو ان کو سب کو مار دو, ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی جو ہے ٹالرنس, جس کو ہم کہیں گے سہنشیلتا, اور قرآن نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا, اس کا سورہ بقرہ ادھیان نمبر 2 آیت نمبر 256 میں کہا لا اکراہ فی الدین, اے مسلمانوں دیکھو دین میں زبردستی نہیں کسی کے ساتھ, جس کو جو کرنا ہے وہ جس دھرم پہ رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے, اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ. دوسری جگہ کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو جو جس دھرم پہ رہنا چاہے اسلام میں رہ سکتا ہے, کوئی ضرور نہیں کہ اس کو دھرمانتر کرنا پڑے گا, ادھر کی, اور نہ ہی مسلمانوں نے کبھی کرایا, اور یہی امن کی وجہ تھی, اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتیو کے 50 سال بعد, ایک سرحد اسپین میں ہے تو دوسری سرحد منگولیا اور انڈیا, انڈس بارڈر پاکستان کو ریچ کرتی تھی. 50 سال میں آپ نے کبھی سنا کسی حکومت نے اتنے بڑے اس پر کس شاسن کیا کہ اسپین سے لے کر یہاں تک, میں سمجھتا ہوں آج کے اعتبار سے کم از کم 60 to 65 کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر, اسپین سے لے کے نکل جائی, اتنا ٹالرنس اسلام کا. اور صرف مسلمانوں نے اسپین پہ راج نہیں کیا, پرتگال پورچگیز پہ راج کیا 800 ورشوں تک, ایک دو دن تک نہیں. اور آپ صرف یہ دو کنٹری مت لیجیے ایگزامپل کے لیے, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں یوروپ کے اندر, البانیا, بوسنیا, چیک ریپبلک, سلوواکیا, ہرزیگووینا, اور ایک ایگزامپل صاحب ہے مسلمانوں نے 200 to 250 سال سسلی پہ حکومت کی, سائپرس پہ حکومت, 1924 تک ترکی کی حکومت تھی, سائپرس پہ تھی, اکثریت میجورٹی کرسچنس ہیں وہاں آج بھی, ٹھیک, سائپرس پہ تھی. عرب ورلڈ تو چھوڑی دیجیے آپ, وہاں تو 1400 سال مسلمانی ہیں پورے پھیلے ہوئے, میں یوروپ کی مثالیں دے رہا ہوں. اسی طرح جو آسٹریا ہنگری پہ مسلمانوں نے 250 سال حکومت کی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جو ہے گریس پر بھی حکومت کی 175 ایئرس۔ آپ تاریخ اٹھائیے ذرا، آپ کو ایک واقعہ بتا دیجئے کہ یہاں آئے مسلمان پورے کرسچنز کو ختم کیا اور اسلام تھوپ دیا، یہاں آئے مسلمان پوری سمودائے کو ختم کیا اور اپنا مذہب تھوپ دیا، آپ کو نہیں. ٹالرنس، اسلام نے سہنشیلتا کا جو ہے پارٹ جو ہے اس کے ماننے والے کو دیا، اور یہ بڑی ضروری ہے ایک سمودائے میں شانتی کے لیے، ایک سماج کی شانتی کے لیے. آئیے ساتویں چیز جو سماج میں شانتی کے لیے ضروری ہے، شماشیلتا. اس لیے کہ ہر ویکتی اگر یہ کہیں گا مجھے انصاف چاہیے، مجھے بدلا چاہیے، تو مشکل ہو جائے گا. پھر شما کرنے کا بھی کچھ ہونا چاہیے کہ بھائی شماشیلتا، معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑتے رہو لوگوں کو، غلطیاں ہوتی ہیں، مانو غلط کام کرتا ہی، شماشیلتا. اور اسلام نے ایسے ادھارن دیے، اور پریشت محمد کی جیونی کا ایک ادھارن دیتا ہوں، یہ ادھارن آپ کو پورے انسانیت کے تاریخ میں، ہسٹری میں نہیں ملیں گا. ایسا ادھارن کسی نے کیا، ایسا ادھارن دیا شماشیلتا کا، معاف کرنے کا. پریشت محمد جو مدینہ مکہ کے واسی تھے، وہاں سے آپ کو ٹھوکر مار مار کر، تکلیف دے کر، آپ کے انویائیوں کو قتل کر کے اس بستی سے نکال دیا گیا. جب آپ اس بستی سے نکلے اور چلے گئے، 8 سال بعد عرب کے سارے لوگ تقریباً پریشد محمد کے لائے ہوئے اس دین پر، اس مذہب پر، اسلام پر چلنے لگے. اب صرف مکہ کے کچھ باسی تھے جو بچ گئے، یا مکہ والے تھے جو بچ گئے، سارے ہی لوگ مسلمانوں کے آس پاس کے. پریشد محمد جب واپس اس شہر میں آئے، اب تو میجورٹی تھی مسلمانوں کی، جب نکالے گئے ایک ویکتی جس کو نکالا گیا اپنے شہر سے، تو وہ تو سہارے کو پریشان تھا، جس کو نکالا گیا اس کے انویائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا. جب وہ ویکتی نکلا، 8 سال بعد جب واپس آتا ہے، تو ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس شہر میں، اس مکہ میں داخل ہوتا ہے. جب مکہ میں وہ داخل ہوا، تو مکے کے واسی جانتے تھے کہ جو طریقہ ہے، جو ٹرائبل سسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ سارے پروشوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اور استریوں کو بیچ دیا جاتا، اور بچوں کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا. اب وہ بھی امید کر رہے تھے پریشد بھی شاید ایسا ہی کچھ کریں گے. تو یہ ہوتا تھا وہاں. جب پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کی شانتی اور کرپا ان پہ مکہ میں داخل ہوئے، تو داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک پرشن کیا، آج کیا امید کرتے ہو مجھ سے، کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا کروں تمہارے ساتھ. کل جس ویکتی کو تم نے 8 سال پہلے ایک ادنا انسان کہا، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگا تھا، آج 8 سال بعد اسی زمین پر جہاں اس کا جنم ہوا تھا، وہ ایک بادشاہ اور راجہ کی حیثیت سے آتا ہے، اب کیا امید کرتے ہو مجھ سے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ہسٹری کیا نمونے دیتی ہے ہم کو، رومن اور گریک امپائرس کے، جب وہ کسی قوم کے اوپر ٹوٹ پڑتے اور ان پہ حملہ کرتے، یا پرشین امپائر کے ایگزامپل، فارسی حکومت کے کیا کیا انہوں نے، یا ایک حکومت جب دوسرے پہ چڑھائی کرتی تو کیا کرتی ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھائی کی امید کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ہم نے اچھائی پایا. تو کہا جاؤ، آج میں نے تم سب کو شمع کیا، چاہے کسی نے میرے چچا کو مارا ہو، چاہے کسی نے میرے انویائیوں کو مارا ہو، چاہے کسی نے میرے ساتھیوں کو مارا ہو، میں نے سب کو شمع کیا. جس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا ہو اس کو بھی شمع کیا، آج سب کو شمع کیا. جو بند دروازوں کے پیچھے ہے وہ محفوظ ہے، وہ سرکشت ہے، جاؤ. ہاں، جو دروازوں سے نکل کر آئیں گا اس سے ہماری جنگ ہے. لوگ دروازوں میں چلے گئے، کوئی جنگ نہ ہوئی، رشید محمد مکے میں آ گئے، اور مسلمان جو ہے وہاں اس میں جو ہے داخل ہوئے، اور آپ نے کسی کو سزا نہ دی. یہ ہے شماشیلتا. ایسی مثال آپ کو نہیں ملیں گی کہ ایک بادشاہ جس کو کسی گھر سے، اپنے گھر سے نکالا گیا ہو، واپس اپنے گھر پر قبضہ کرے اور معاف کر دے سارے لوگوں جس نے اس کو نکالا تھا. شماشیلتا. آٹھواں پوائنٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ 7 پوائنٹ تو شانتی کی ستھاپنا کے لیے تھے، یہ 8واں اور آخری پوائنٹ ہے میرا. یہ شانتی کی ستھاپنا ہونے کے بعد اس کی سرکشا کے بارے میں اسلام کیا کہتا. شانتی ستھاپت ہو گیا، اب کیا آگے کیا؟ تو یاد رکھیے، شانتی ستھاپت ہونے کے بعد اس کو سرکشت رکھنا بھی ضروری ہے. یاد رکھیے، ثابت تو ہوگی شانتی، سرکشا کیوں کریں گا اس کی. اسی لیے دنیا کی تمام جتنے بھی جس کو ہم کہیں گے شانتی پوروک دیش ہے، وہ شانتی ستھاپت ہونے کے بعد اس شانتی کی سرکشا کے لیے پولیس اور سینیہ بل رکھتے ہیں. کیا کوئی دیش اس لیے سینیہ بل پوری سکتا ہے کہ لڑنے جانا ہے اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ شانتی اب آ گئی سماج میں، ابھی شانتی قائم رکھنا ہے، کہ تو لوگ اشانت کا واتاورن پیدا کر سکتے ہیں. تو اس شانتی کو بچائے رکھنے کے لیے ہر شانتا پوروک جو ہے دیش ہو، پرانت ہو، کوئی بھی ہو، وہ سینا اور پولیس دل رکھتا ہے، تاکہ شانتی جب ایک بار پراپت ہو جاتی ہے، اس کو سرکشا بہت ضروری ہے، سرکشا ضروری ہے، اور قاعدہ قانون سویوستھا چالو رکھنے کے لیے یہ بل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام بھی شانتی ستھاپت ہونے کے بعد اس کی سرکشا کے لیے بل پریوگ کی آگیا دیتا ہے. لیکن اس بل پریوگ کی آگیا کو میڈیا نے اور کچھ لوگوں نے ایسا ٹوسٹ دیا، ایسا تیڑھا اور مڑوڑا، اور خاص طور سے شبد جہاد، جہاد بولے تو لوگ سمجھتے بہت خطرناک جنگ, بڑے بڑے داڑھی والے لوگ, بڑے خطرناک کالے پیلے, بڑے ہاتھ میں تلواریں اور یہ اور وہ, اور لوگ مرے پڑے ہیں اور وہ جو ہے کھڑے, اور ان کا مذہب جو ہے اسلام ہے, یہ سمجھ جہاد بولے تو اتنا خطرناک ذہنوں میں آتا ہے. بل پریوگ کی آگیا دی اسلام نے, لیکن ہر سمے بھی نہیں دی, لیکن جو آگیا دی اس آگیا کا جو ہے غلط دھارنا ہے لوگوں نے پھیلائی, وہ خاص طور سے سب جہاد, اور کہا جہاد مطلب پوتر یدھ. اسلام میں قرآن نے کہیں بھی جہاد کو پوتر یدھ نہیں کہا. پوتر یدھ کے لیے عربی بھاشا میں الگ شبد آتا ہے, حرب مقدسہ, وہ الگ ہی چیز ہے. اور کبھی بھی اسلام نے کوئی جہاد کو, کسی جنگ کو پوتر جنگ نہیں کہا. تو میڈیا نے کوائن کر دیا, ایک چیز اچھال دی کہ پوتر جنگ, پوتر یدھ, وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد. یاد رکھی, کہیں بھی قرآن نے پوتر یدھ جہاد نہیں کہا, یاد رکھی. اب اگر جہاد پوتر یدھ نہیں ہے, یا جہاد کو ایک نئی دشا میں لوگ لے گئے اور کہا جہاد مطلب آتنک, مطلب اگر کہیں بلڈنگ ٹوٹ گئی تو یہ جہاد تھا مسلمانوں کا, مسلمانوں کا کیا لینا دینا اس بلڈنگ ٹوٹنے سے, کہیں کچھ ہو گیا, ہاں یہ جہاد تھا مسلمانوں کا. اچھا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کاریہ کے لیے لڑ رہا ہے, بولے جہاد ہے ان کا. ایک مسلمان کسی عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے لڑ رہا ہے, تو بولے یہ بھی جہاد ہے. مطلب ہر چیز کو لے گئے اور جہاد سے جوڑ دیا, مطلب مسلمان لڑے کہ یہ جہاد ہے. اور ان کا دھرم بولتا ہے جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو, کافروں کو مارو جہاں ملے, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لا کے سماج میں ڈال دی. ٹھیک, تو جہاد ہے کیا پھر اگر اس کا معنی حرب مطلب جو ہے پوتر یدھ نہیں ہے, تو اس کا ارتھ کیا ہے؟ تو بھائی میں بتاتا ہوں, جہاد عربی کا لفظ ہے, عربی بھاشا کا شبد ہے, جس کا ارتھ ہوتا ہے جو ہے پریتن کرنا یا سنگھرش کرنا, ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل, اس کو کہتے ہیں جہاد. جہاد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے پریتن کرنا, کوششیں کرنا, اور سنگھرش کرنا, اسٹرگل کرنا, ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل, اس کا یہ ہوتا ہے جہاد کا ارتھ. تو اس معنی میں دنیا کی ہر چیز جہاد کر رہی ہے. ایک مانو اپنے گھر بار کو کھلانے پلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, پریتن کر رہا ہے, سنگھرش کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے عربی میں. سوریہ چندر آکاش پرتھوی وایو سب جہاد کر رہی, سب اپنے سنگھرش کرتی, پریتن کرتی ہے قائم رہنے کے لیے. سورج آ رہا ہے جا رہا ہے, سب جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھا؟ تو جہاد کا ارتھ پریتن ہوتا ہے, لڑنا آتنک سے اس کا کوئی سمبند ہی نہیں ہے, یاد رکھی, اس کا کوئی سمبند ہی نہیں. اور جہاد اس کو بھی کہتے ہیں, جہاد کا مطلب پریتن اور سنگھرش ہے, جہاد اس کو بھی کہتے ہیں کہ شانتتا پوروک پریتن یا سنگھرش کرنا, یا شانتی کو قائم رکھنے کے لیے پریتن اور سنگھرش کرنا. جیسے کہ انڈیا ہے, بھارت ورش ہے, شانتی ہے, اکثر مانو شانتتا پوروک جیون گزار رہے, شانت سوسائٹی ہے. اب اس سوسائٹی میں اگر کوئی آ کر کچھ غلط کاریہ کرے گا تو اس کو جب روکا جائیں گا تو یہ بھی جہاد ہے. وہ کرنے والا جو کر رہا ہے وہ فساد ہے, وہ آتنک ہے, یاد رکھیے. روکنا جہاد ہے, تو یہاں تو الٹا ہو گیا, کرنا جو آتنک کر رہا ہے اس کو جہادی بول رہے ہیں. روکنے والا کوشش کر رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں, انڈین پولیس, انڈین ملٹری چاہ رہی ہے کہ لوگ غلط کاریہ نہ کریں, تو وہ جہاد کر رہے ہیں. وہ غلط کاریہ کرنے والے تو برا کام کر رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں. عربی بھاشا میں اس کو فساد کہتے ہیں, جہاد نہیں کہتے, جہاد کا مطلب فساد ہے. تو ایسا سنگھرش جو شانتی پوروک ہو اور شانتی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کریں, یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک, اور قرآن میں پریشت محمد کو جو جہاد کا لفظ شبد سب سے پہلی بار آیا, وہ اس کا جو ہے سورہ فرقان ادھیائے نمبر 25 آیت نمبر 52 میں آیا, وہ جاہد ام بھی جہادن کبیرا, یہ پریشت قرآن کو لے کر ان لوگوں سے جہاد کرو. اس کا کیا ارتھ ہوا؟ قرآن سے لے کے ان کی گردنیں کاٹو, کیا ارتھ ہوا؟ قرآن کی شکشاؤں کو مانو میں عام کرو, کوشش کرو, یہ ارتھ ہے اس کا. تو کیا کہا؟ جاہدن کبیرا, بڑا جہاد کرو, شکشاؤں کو عام کرو, تعلیمات کو عام کرو, ایجوکیٹ کرو اس قوم کو قرآن سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جہاد کا آتنک سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, لوگ سمجھتے ہیں قرآن یہ مسلمانوں کا گرنتھ ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے, یہ بات میں چاہتا ہوں یہ غلط دھارنا دور ہو جائے. قرآن ایک ایسا گرنتھ ہے جو سارے مانو جاتی کے لیے. اور سورہ بقرہ ادھیائے نمبر 2 شلوک 185 میں قرآن نے کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان, رمضان و پوتر مہینہ تھا جس میں قرآن کا اوترن ہوا مانو جاتی کے مارگدرشن کے لیے, مسلمانوں کے عربوں کے نہیں کہا, ھدی للناس مانو جاتی کے مارگدرشن کے لیے کتاب آئی ہے. تو میں آپ سے انورودھ کروں گا اس کتاب کا ضرور ادھیئن کریں, خاص طور سے وہ ہمارے بھائی جو مسلمان نہیں ہیں, تاکہ وہ جان سکے اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ اتنا غلط ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ادھارن دے کے بات ختم کروں گا کہ ایک ویکتی ہے جن سے میری ملاقات ہوئی نیٹ کے ذریعے, اور میں نے ان سے کچھ بات چیت کی, تو وہ بڑے اسلام سے متاثر اور بڑی باتیں وہ اسلام کے بارے میں کہے, اسلام ایسا اسلام ویسا. تو میں نے کہا تمہیں اتنی باتیں, وہ مسلم نہیں تھے وہ عیسائی تھے, تمہیں اتنی باتیں اسلام دھرم کے بارے میں کیسے پتا؟ تو کہا جب امریکہ میں, وہ برازیلین تھے, امریکہ میں جو ہوا نیو یارک میں جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں, ہوا کروایا گیا جو بھی تھا, بہرحال لمبی کہانی ہے. تو جو کچھ ہوا اس ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں قرآن کی کاپی حاصل کر لیتا ہوں. اس لیے کہ میں بم بنانے کی ٹیکنیک سیکھ لوں گا اس سے. قرآن کیوں مجھے پڑھنا تھا؟ انہوں نے کہا میں چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن مجھے کہیں سے مل جائے تاکہ میں سیکھ لوں بم بنانے کی ٹیکنیک. اور میں نے بڑا تلاش کر کے نیٹ سے قرآن لیا. میں نے جب پورے قرآن کا ادھیان کیا تو بم بنانا تو دور تھا, تھپڑ مارنے کا بھی ایک بات نہیں اس کے اندر, کسی کو سلیپ کرنے کا لفظ بھی نہیں کہ ایک تھپڑ مار دو اس کے منہ پر. تو وہ تو دور کی بات ہے کہ کسی کو مارنا, کسی کی جان لینا, کسی کی دھن دولت کو ختم کر دینا, وہاں ایک شبد بھی نہیں تھا کہ کسی کو مارو. اور یاد رکھیے قرآن کے اندر تلوار کا شبد بھی نہیں ہے. مارنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں بیسک کیا تلوار بھالے تیر ہو سکتے تھے, شبد بھی نہیں ہے ان ہتھیاروں کے قرآن کے اندر. تو انہوں نے کہا جب میں نے ادھیان کیا تو بم تو دور مارنے کا بھی ذکر نہیں تھا, نہ کسی ہتھیار کا نام تھا قرآن کے اندر, اس میں تو امن کا سندیش تھا. ٹھیک ہے, بات سمجھا؟ تو اس کو ضرور آپ ادھیان کریں. تو جہاد جو ہے یہ پرتن ہے. جہاد کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے جو آخری معنی ہے اس کا ارتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستیہ کے لیے یدھ کیا جائے. یہ بھی ایک ارتھ جہاد کا ہے, ستیہ کے لیے یدھ, جس لیے یہ بھی ایک سنگھرش ہے نا. بھارت ورش ایک شانتی پوروک ورش ہے, ایک شانتی پوروک دیش. اگر ہمارے اس دیش پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا کریں گے اس کو؟ ہاں نہیں, ہم تو بہت شانتی پوروک دیش ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے, تم کو جو کرنا ہے کر لو. کیا کریں گے ہم؟ بھارت ورش جواب دیں گا, شانتی پوروک دیش ہونے کے بعد بھی اپنی شانتی کو باقی رکھنے کے لیے وہ جواب دیں گا اس کو. سمجھ رہے آپ؟ تو جہاد کا ایک ارتھ یہ بھی ہے کہ جہاں شانتی استھاپت ہو گئی, اس استھاپت شانتی کو اگر کوئی بگاڑنا چاہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس سے لڑو, جواب میں لڑو. شانتی بھنگ کرنے کے لیے جواب میں لڑو, یہ بھی جہاد ہے. یاد رکھیے, تو جہاد ایک ایسٹ ہو سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے. یاد رکھیے یہ کوئی فساد نہیں ہے, ایک ایسٹ ہے کہ ایسی قوم جو ایک جذبہ رکھتی ہو کہ اپنے ملک کے لیے وہ لڑ سکتی ہے, ایک ایسی قوم جو جذبہ رکھتی ہے جو برائی کے خلاف لڑ سکتی ہے, مسلمان اس کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک ایسٹ ہو سکتا ہے جہاد, یہ فساد نہیں ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اور اسلام نہ کوئی آتنک کا آدیش دیتا ہے, نہ اس کی کوئی شکشا آتنکی ہے, نہ ہی اس کے اندر آتنک کا کوئی وہ ہے, نہ ہی قرآن نے آتنک کے لیے لوگوں کو بڑھایا, بلکہ جہاد کا ارتھ ہوتا ہے شانتی پوروک سنگھرش یا جو ہے کوشش جو کرتے ہیں. تو اس کا دہشت واد سے, آتنک واد سے, اسلام کا, مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی میں جو برے ہوتے ہیں, غلط کاریہ کرتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن اگر میڈیا اس کو آؤٹ پروپورشنلی ہائی لائٹ کرے تو وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے, آؤٹ پروپورشنلی. جیسا کہ کئی ایسے مقام جگہ ہوتی ہے جہاں نیوز میں آپ کو کسی کا دھرم بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ صرف لکھ سکتے ہیں کہ ایک مانو دوسرے کی ہتیا کی, دھرم کا ایک مسلمان نے ایک آدمی کی ہتیا کی. اب دھرم کا کیا یہاں لینا دینا؟ ہتھیارا ہتھیارا ہے, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھ ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, کوئی بھی دھرم کا, ہتیا کیا اس نے, غلط کاریہ کیا, دھرم کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہاں ہائی لائٹ نہ کرے, برا کاریہ برا ہے. مسلمان بھی ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں جو آتنکواد اور جو ایسے کاریہ کرتے ہیں, لیکن اس چیز کو پہلے ہم سارٹ آؤٹ کریں آتنکواد کیا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. تو اسلام اس کی نہ شکشا دیتا ہے نہ اس کی کوئی تعلیمات ایسی ہے. اسلام تو امن کا مذہب ہے, اس کا نام ہی شانتی ہے, یہ شانتی کو پھیلاتا ہے. شانتی کو پھیلانے ہی آیا تھا, بلکہ اسلام تو دنیا میں پرتھوی پہ آیا اس لیے تھا کہ آتنک کو ختم کرے. تو وہ دھرم کیسے آتنک کی آگیا دے سکتا ہے؟ میں اپنی بات کو وہ اس آیت سے جو میں نے اسپیچ کے سٹارٹ میں پڑھی تھی اس سے ختم کروں گا, جو کہ سورہ فصیلت ادھیا نمبر 41 اس کی آیت نمبر 34 شلوک 34 تھا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, برائی اور اچھائی سمان نہیں ہوتے, اچھائی اور برائی سمان نہیں ہوتے. ادفع باللتی احسن, تو برائی کا جواب اچھائی سے لوٹاؤ. کیا کہا؟ برائی اچھائی اور برائی سمان نہیں ہوتے, مسلمانوں برائی کا جواب اچھائی سے دو, اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو. برائی کا جواب ادفع باللتی احسن, برائی کا جواب سے اچھے سے دو, اس سے کیا ہوں گا؟ سنیے آگے, فیض الزی بینا کا بین عداوت ان کان ولی الحمیر, جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہے, گھور دشمن ہے, تم سے نفرت کرتا ہے, گھرنا کرتا ہے, کان ہو ولی الحمیم, تو وہ تمہارا آتمی متر بن جائیں گا. ولی الحمیم تمہارا ایک دوست بن جائیں گا. کب؟ جب تم اچھائی برائی کا جواب اچھائی سے دوں گے. تو قرآن کی شکشا تو یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے, اس کا فائدہ یہ ہوگا سماج میں کہ وہ آدمی جس سے اور آپ کی دشمنی ہے وہ آپ کا ایک اچھا دوست بن جائے گا. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ. آدر پوروک نیادھیش ڈی آر شرکے صاحب سے ونتی کرتا ہوں, انہیں نمنترت کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے وچار ہمارے سامنے رکھے, ہمارا مارگ درشن کرے. ماننیہ ڈی آر شرکے صاحب, سیوا نیورت جلہ و سطر نیالے اورنگ آباد. اسلامک ریسرچ سینٹر ان کے یہاں کے جو پریسیڈنٹ ہیں اور یہ کاریکرم کے آیوجک خواجہ علیم الدین صاحب, ابھی آپ نے جن کا اسکالرلی اسپیچ سنا وہ اس اسلامک ریسرچ سینٹر کے آل انڈیا کے پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب، آیوجک فیروز پٹھان صاحب، یہاں بہت ہی بزرگ ویکتی بیٹھے ہیں، ہمارے کرنل نہری صاحب ہیں اور ہیں، تو بزرگ ہمارے سب پرسنالٹیز بھائی اور بہنوں، یہ اسلامک ریسرچ سینٹر بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے، ان کے طرح طرح کے ونگز ہیں، اسٹوڈنٹس ونگ ہے، پروفیشنل ونگ ہے، لیڈیز ونگ ہے، چلڈرنس ونگ ہے، گیسٹ لیکچرس ارینج کرتے ہیں، ویکلی لیکچرس ارینج کرتے ہیں، یہ سنڈے اسلامک اسکول چلاتے ہیں، سرٹیفیکیشن کورسز وہ بھی چلاتے ہیں، کریئر گائیڈنس ہے، میڈیا سیل ہے، لٹریچر ڈسٹریبیوشن، لائبریری ہے ان کی ریفرنس کے لیے، تو ایسے طرح طرح کے ونگز چلاتے ہیں، بہت ہی سراہنیہ کام ہے، کمینڈیبل ورک ہے، کوئی اس میں سوال ہی نہیں ہے۔ اسلام کے جو شانتی کی سنکلپنا، اس کے بارے میں اپنے فیض صاحب نے بہت ہی اچھا آپ کو گائیڈنس کیا ہے، مارگدرشن کیا ہے، جو بیسک ورچوز ہیں، بیسک مولیہ ہیں، بیسک کنسپٹ ہے، اس پر انہوں نے اچھا پرکاش ڈالا ہے اور سب بتایا ہے۔ مین کنسپٹ جو ہے ہیومینٹی، انہوں نے جو کہا دیٹ از مور امپورٹنٹ، اور آج کل وہی بڑی چیز ہے، مانوتا۔ اے آپ نے سنا ہوں گا اس سیف علی خان پتوڑی نواب کے بیٹے، اس نے کرینہ کپور سے شادی کی، تو کرینہ کپور کے پتا جی رندھیر کپور راج کپور کے بیٹے، تو ان کو ایسے ہی ایک نے پوچھا کہ بھائی آپ کی بیٹی تو ہندو ہے، وہ مسلم سے شادی کر رہی ہے، ایسا ویسا، تو وہ بولے کیا مسلم کیا ہندو، ون ہیومن از میرینگ اندر ہیومن، ایسا انہوں نے بات کہی، تو بڑا مجھے اچھا سٹیٹمنٹ لگا ہو۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے فیض صاحب، کہ جب امیر اور بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں کچھ کچھ ہوتا نہیں، سب سواگت کیا جاتا ہے، لیکن غریب لوگوں میں جب ایسا پرکار ہوتا ہے کہ بھائی ایک مسلم لڑکی ہندو سے شادی کر رہی ہے یا مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر رہی ہے، تب فساد ہوتے ہیں، رائٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ بڑے لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ تو بولے نہیں جاتا، پروٹیسٹ بھی نہیں کیا جاتا، ان کا سواگت کیا جاتا ہے، لیکن غور غریب کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ٹالرنس جو آپ نے کہی، سہیشنتا اس کو بولتے ہیں، وہ اب پھیل رہا ہے، اس کا بڑھاوا ہو رہا ہے اور لوگ ٹالرنٹ ہو رہے ہیں۔ بیچ میں میں سمجھتا ہوں کچھ تو بھی دو تین مہینے پہلے اپنے یہاں ایک ہندو لڑکے سے مسلم لڑکی نے شادی کی، تو ہندو کے لوگوں سے پروٹیسٹ ہوا، وہ پولیس تھانہ میں گئے، کیس کرو، بولے ایسا ویسا، لیکن بڑے آنند کی بات ہے کہ ایک بھی مسلم سنگھٹنا اس کا ورودھ نہیں کیا انہوں نے، مسلم لوگوں نے بھی ورودھ نہیں کیے، پھر اپنے آپ کو شانت ہو گیا معاملہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا شانتی سماج میں پھیل رہی ہے۔ اسلام جو ریلیجن ہے اچھا ریلیجن ہے، اس کے کنسیپٹ اچھے ہیں، ایکیشور واد یعنی ون گاڈ کنسیپٹ ہے، کرسچن میں بھی ون گاڈ کنسیپٹ ہے، بودھ دھرم میں بھی ون گاڈ کنسیپٹ ہے، اور یہ جو بڑے ریلیجن ہیں نراکار، آپ نے کبھی گاڈ کو دیکھا ہے؟ نہیں، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی آئیڈول نہیں ہے، تو یہ ون گاڈ کنسیپٹ ہونے سے اسلام کا زیادہ پرسار ہوا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں سمتا ہے، ایکویلٹی ہے، کاسٹ سسٹم نہیں ہے، ہندو سماج میں کاسٹ سسٹم ہے، اٹھارہ پگڑ جاتی ہیں، پوٹ جاتی ہیں، ان میں بیٹی ویوہار ہوتا نہیں، ساماجک وشمتا ہے، ان میں انٹچبلٹی پہلے تھی، اب وہ نکال دی گئی کانسٹیٹیوشن سے، تو اسلام میں اچھے کنسپٹ ہونے کی وجہ سے آج اسلام، جیسا فیض صاحب نے اپنے کو کہا، ون ففتھ ورلڈ میں اسلام ہے، سعودی عربیہ میں ہے، ایران میں ہے، عراق میں ہے، ادھر منگولیا میں ہے، پھیل گیا ہے، اچھے مولیہ ہیں، اچھے کنسپٹ ہیں، اسی لیے پھیل گیا ہو۔ ہندو ریلیجن خالی انڈیا کے تک ہی کنفائن رہا ہے، وہ باہر دیش میں نہیں گیا ہو، کیونکہ اس میں سب یہ برائیاں ہیں، ڈسکریمنیشن ہے، سماجی وشمتا ہے، کاسٹ سسٹم ہے، اس کے بعد میں آئیڈول ورشپ ہے، کیا بولنا آپ کو، اتنی انہیں آئیڈول ورشپ اتنی ہے، ہر کاسٹ کے الگ الگ آئیڈولس ہیں وہاں، ہر ورن کے آئیڈولس ہیں، اتنا یہ ہو گیا ہے، تو اس لیے زیادہ پھیلا نہیں ہو، اور جتنا ریلیجن ریجڈ ہے، سخت ہے، وہ پابندیاں ہیں جس میں، وہ بھی ریلیجن زیادہ پھیلتا نہیں ورلڈ میں، سکھ ریلیجن کا آپ دیکھو ریجڈ ہے، پنجاب تک ہی کنفائن ہو گیا ہو، آگے پھیلا نہیں ہو، تو اسلام اچھا ریلیجن ہونے کی وجہ سے سارے دیش میں پھیلا ہے اور شانتی پورن ہے، سبھی ابھی اپنے بھائی صاحب نے کہا اپنے کو بھائی کتنا شانتی کا سندیش دیتا ہے، مانوتا کا سندیش دیتا ہے وہ، تو یہ شانتی رکھنے کے لیے، امن رکھنے کے لیے وہ بہت ہی اچھا سندیش دیتا ہے اسلام۔ اس کے بعد میں لڑکیوں کو پڑھانا، یہ بڑا مسکنسپشن ہے لوگوں میں زیادہ تر ہندو میں کہ بھائی لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، غلط دھارنا ہے، اقرا جو مسلم قرآن میں جو لکھا ہے کہ اقرا یعنی پڑھو، لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، آپ لڑکیاں کو پڑھانے سے وہ سب مکان سدھر جاتا ہے، اس کا ادھار ہو جاتا ہے، لڑکی دو گھر کا ادھار کرتی ہے، اپنے مائکے کا اور اپنے سسرال کا اگر پڑھ گئی تو، اور الٹریٹ رہی تو وہ کیا ہے، پھر وہ بچوں کو بھی سنسکار نہیں کر سکتی، اپنی بھی انتی نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی تو پھر کیا ہے، تو لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے، اور یہ اسلام کہتا ہے کہ پڑھاؤ ان کو۔ ابھی یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو سنگھٹنائیں لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف پرچار کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں صحیح معنی میں اسلامی نہیں ہے، وہ ایسا مجھے لگتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں جو گھٹنا ہو گئی ملالا یوسف زئی، وہ بچوں کو پڑھانا، لڑکیوں کو پڑھانا، ایسا وہ ابھیان چلاتی تھی، تو اس کو کچھ ہو، وہاں کے جو ایکسٹریم جو آرگنائزیشن جن کو طالبان وغیرہ کہتے ہیں، اس کو مار پیٹ کیے، اتنا مار پیٹ کیے کہ وہ ایک دم اس کے سب فریکچر وغیرہ ہو گیا اور وہ دواخانے میں شامل ہو گئی، اب اس کا علاج انگلینڈ میں چل رہا ہے، تو اس کا سواگت تو اپنے یہاں بہت سے مسلم سنگھٹنا نے کیے، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کا دھکار بھی انہوں نے کیے۔ تو لڑکیوں کو اپن پڑھانا چاہیے، اب شانتی جو رکھنا چاہیے تو دونوں طرف سے رکھنا چاہیے نا، ایک ہی طرف سے کیسا رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو انسیڈنٹ ہو گیا اپنا کہ وہ جو شہین دادا یہ بمبئی کی پڑھی لکھی لڑکی، انٹرنیٹ چلاتی تھی، یہ کرتی تھی، فیس بک پہ اس نے کامنٹ کیا بالا صاحب ٹھاکرے کے انتقال کے بعد کہ بھائی ڈیلی لوگ مرتے ہیں جاتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں، لیکن ایک ویکتی گیا تو سب بمبئی بند ہو گیا، مہاراشٹر بند ہو گیا، یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے، ایسا اس نے ٹویٹ کیا، وہ اپنا فیس بک پہ پوسٹ کیا وہ اسٹیٹمنٹ، تو اس کو وہاں رہتے ہیں کچھ لائک بول کے، کچھ اچھے اسٹیٹمنٹ رہے، اسپیچز رہے تو اپنے جو ان کو لائک کرنا چاہتے ہو وہاں لائک کر دیتے ہو، تو یہ ایک رینو بول کے لڑکی تھی ہندو، اس نے وہ لائک کیا، تو ہمارے پولیس دیکھو کیسے، تو اس کو اپنی جو لڑکی تھی دھارا اس شہین دھارا اس کو بھی اریسٹ کیے، اور وہ جو جس نے لائک کیا وہ رینو اس کو بھی اریسٹ کیے، وہ پروسیکیوٹ کر دیے، پروسیکیوٹ کرنے کے بعد پھر وہ کورٹ نے ان کو ضمانت پہ چھوڑا۔ اب یہ بھی غلط بات ہے نا، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے یہ، ایک طرف کانسٹیٹیوشن آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے تو کسی نے ایسا کچھ سٹیٹمنٹ کیا تو ان کو اریسٹ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو انٹرنیٹ کا جو قلم ہے 66A بہت ہی بیکار قلم ہے وہ، تو اس کو ریپیل کرنا چاہیے، اب ایسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی بہت انٹریکشن اس کے بارے میں چل رہا ہے، تو اس کا بہت مس یوز ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا بھی کوئی بھی آپ سٹیٹمنٹ آفنسیو ہو، دو کمیونٹی میں ہیٹریٹ پھیلانے والا ہو، تو ایک دم اس کے خلاف آفینس رجسٹر کیا جائے اور پولیس کو انہوں نے پاور دیے ہیں. تو یہ سب یہ غلط قانون ہے, اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور ایسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر اشانتی پھیلتی ہے, دو کمیونٹی میں اشانتی پھیلتی ہے, دنگا فساد ہوتے ہیں. تو ایسے قانون بھی بنانا نہیں چاہیے. اب 1400 سال پہلے ہمارے یہاں وہ ستی پرتھا تھی, یعنی ہسبینڈ اگر گزر گیا تو بیوی کو اس کے جلا دیتے تھے, وہ ستی پرتھا تھی 1400 سال پہلے. اس زمانے میں ہمارے پیغمبر صاحب, پرشد پیغمبر صاحب نے ایک ویڈو سے میرج کی ہے. دیکھو کتنے وہ ریولوشنر تھے, کتنے وہ سماجک کرانتی کارک تھے. بعد میں پھر ہمارے یہاں راجا رام موہن رائے آئے ہیں, کچھ ریفارمسٹ آئے اور انہوں نے پھر وہ ستی پرتھا کے خلاف بہت ہی آندولن چلایا اور بعد میں وہ ستی پرتھا نکل گئی. تو ہزاروں جو ودھوا ہندو استریاں تھیں ان کی جان بچ گئی. تو ایسا پھر وہ اس میں قانون بنایا گیا. اس کے بعد میں یہ پراپرٹی کے جو ادھیکار ہیں وہ سبھی کو آپ نے دیے ہیں, ایون ویمن کو بھی انہوں نے آرٹیکل اپنا پراپرٹی میں حق وغیرہ دیے ہیں. اس کے بعد میں پالیگمی ہے کہ بھائی چار وائف کر سکتے ہیں, لیکن قرآن میں بہت ہی اس کے بارے میں اسٹرکٹ ریسٹرکشنس ہیں کہ سبھی کو آپ ایکویلٹی ایکول درجہ سے آپ ان کو بیہیو کرو, ٹریٹ کرو اور ان کو سمان کرو, ان کا ہر ایک کو آپ مینٹیننس دو. تو یہ سب اس میں ہے. اب یہ تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے آج کل, مس فارچون ایسا ہے کہ اپن لوگ کیا کرتے ہو, کچھ پڑھتے نہیں, دیکھتے نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے عورتوں کے بارے میں, ان کے بارے میں کیا ان کو کیا کیا حق دیے ہیں وہ بھی اپن دیکھتے نہیں. اب شاہ بانو کا جو ججمنٹ ہوا, میں آپ کے لیے سب کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ شاہ بانو طلاق شدہ عورت تھی تو اس نے مینٹیننس کے لیے اپلیکیشن دیا. تو کرمنل پروسیجر کورٹ طرف سے ایون ڈائیورس وومن از انٹائٹل فار مینٹیننس, جو طلاق شدہ جو عورت ہے اس کو بھی مینٹیننس دیا جا سکتا ہے. لیکن مسلموں کے بارے میں اس میں ایسا ایک لکھا ہے پروویژن, خالی عدت پیریڈ تک دینا, 3 مہینہ جو عدت پیریڈ رہتا اسی کا وہ مینٹیننس دے سکتے ہیں. تو یہ چیلنج ہو گیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گیا. تو سپریم کورٹ میں چندرچوڑ صاحب نے وہ ججمنٹ دیے کہ بھائی طلاق شدہ عورت کو بھی مینٹیننس زندگی بھر مل سکتی ہے, ایسا انہوں نے ججمنٹ دیا. تو وہ ججمنٹ میں نے پڑھا تو وہ چندرچوڑ صاحب نے اتنا اچھا ججمنٹ دیا ہے, قرآن کے تمہارے جو آیات وغیرہ سبھی ریفر کیے انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن ڈزنٹ پروہیبٹ اے ڈائیورس وومن فرام گیٹنگ مینٹیننس, پرماننٹ مینٹیننس, ایسا انہوں نے وہ ججمنٹ دیا. بڑا اچھا ججمنٹ, ہر ایک نے پڑھنا چاہیے. اور اس میں مجھے اچھی بات لگی, قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کی پہلے اور بعد میں وہ ججمنٹ دیا. لیکن وہ ججمنٹ کسی نے پڑھا نہیں اور وہ ہمارے ریلیجن پہ اتکرمن ہے, ایسا ہے, ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے, ایسا بول کے اس میں آندولن وغیرہ چلائے. پھر اس سمے راجیو گاندھی جو پریسیڈنٹ تھے انہوں نے پھر وہ ججمنٹ کینسل کر کے اپنا پروٹیکشن آف ویمن رائٹ انڈر وقف ایکٹ وغیرہ وہ بنائے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی جب کوئی بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا اپنا اچھا ابھیاس کرنا چاہیے اور ابھیاس کر کے پھر اس کے بارے میں جو کچھ ہے پروٹیسٹ کرو, اپوز کرو یا اس کو آپ ایگری کرو. تو ایسا کرنا چاہیے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد میں اپنے فیض علی صاحب نے بہت ہی اچھا آتنکواد کے بارے میں بولے, بھائی یہ غلط ہے آتنکواد وغیرہ سب, یعنی جہاں اپن جہاں قرآن ایسا کہتا ہے کہ اف ون مین از کلڈ اٹ اماؤنٹس ٹو کلنگ انٹائر ورلڈ, یعنی ایک آدمی کی اپن ہتیا کی ہے تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ سب مانو جات کی ہتیا کی ہے, اور ایک آدمی کو اپن سیو کیے, اس کا پرانا پرکھ سیو کیے, تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انٹائر ہیومن کائنڈ از سیو. اب اتنا براڈ کنسپٹ اسلام میں ہے, قرآن میں ہے, اور آتنکواد کے نام پہ کتنی ہتیا ہوتی ہے اپن دیکھتے ہیں, انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے اس بارے میں بہت ہی ٹالرنٹ ایسا اپروچ رکھا ہے, ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. ابھی قصاب کا آپ جو گھٹنا ہو گئی وہاں جو بمبئی میں تاج ہوٹل پہ وغیرہ جو حملہ وغیرہ ہو گیا, تو اس میں 10-15 تھے وہ آتنکوادی, تو مارے گئے تھے. مارنے کے بعد اب دفن کرنے کی بات ہے, تو ہندوستان اپنے انڈین گورنمنٹ نے اپیل کی کہ بھائی آپ کوئی بھی اسلامی آدمی آگے آ سکتا ہے, ان کا دفن کر سکتا ہے. لیکن بڑے آنند کی بات ہے کہ ایک بھی اسلامی آرگنائزیشن, ایک بھی اسلام ویکتی سامنے نہیں آیا کہ ہم تیار ہیں دفن کرنے کو. پاکستان کو پوچھے انہوں نے, انڈین گورنمنٹ نے, تو پاکستان نے بولا کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, آپ دیکھو کیا کرنا ہے. پھر انڈین گورنمنٹ نے سرکار کی طرف سے ان کا دفن کیا ہے. تو کتنا یعنی ٹالرنس بڑھ گیا ہے یہ اپنے یہاں کی کمیونٹی میں, تو یہ سب دیکھنا چاہیے. اور سبھی اپنے فریڈم اسٹرگل میں انگریزوں کے جو خلاف لڑے ہیں, سبھی مسلم بھی تھے اس میں, بڑے بڑے مسلم نیتا تھے, مولانا آزاد صاحب تھے اور لیڈیز بھی تھے اس میں, تو سب مل کے انہوں نے فریڈم اسٹرگل لڑا ہے. اور جو پیٹریوٹ ہیں, جن کو بھارت کے بارے میں پریم ہے, وہ سب مسلم یہاں سیٹل ہوئے ہیں, اور جن کو پریم نہیں ہے وہ پاکستان میں گئے جب اپنا بائیفرکیشن ہوا انڈیا اور پاکستان کا, تو اس سمے. لیکن یہاں جو ہیں سبھی پیٹریوٹ ہیں, تو ان کو شنکا کی نظر سے, ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. یہ بھی یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے. اس کے بعد میں اسلام کہتا ہے کہ بھائی سائنس اڈاپٹ کرو, آپ ویدنانک درشٹی آپ بڑھاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایوری بڈی, ایوری اسلام, ایوری مسلم مین, ہی شوڈ بی سائنٹیفک. ابھی سائنس نے کتنا اپنا جیون سسہیا بنا دیا ہے. دیکھو آپ, ابھی میں لاؤڈ اسپیکر کو بات کر رہا ہوں, کیا ہے یہ سائنس ہے, یہ لائٹ ہے, ٹرین چل رہی ہیں, جہازیں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, سب سائنس کی دین ہی ہے, سائنس کا ہے. تو اپن جو ہے سائنس اپن اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کا بھی اپن پرچار کرنا چاہیے, اور جو اس کے بارے میں جو غلط دھارنائیں ہیں وہ سب اپن نکال دینا چاہیے. تو اسلام کی جو بیسک کنسپٹ ہیں, لیو یور لائف وتھ کیریکٹر, چارتر سمپن جیون اپن رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں ٹروتھ, ایوری بڈی شوڈ ایڈہر ٹو ٹروتھ, اور ستیہ بولنا چاہیے. اس کے بعد میں ایوری بڈی شوڈ بی آنےسٹ. اس کے بعد میں کانڈکٹ, اپنا سدورتن رکھنا چاہیے, گڈ کانڈکٹ رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں اپنا جو ویژن ہے وہ بالکل کلیئر ہونا, ایسا سوچھ اور نکوب جس کو بولتے ایسا ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی پولوٹیڈ, پردوشت نہیں ہونا. اس کے بعد میں دوسروں کے فیلنگ آپ ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام میں ہے. کسی پہ انجسٹس نہیں کرنا, یہ بھی ہے. پریم مانس کی چیز اوپاسنا, یعنی لو, افیکشن, ہیومینٹی, اس کو بڑھاوا دینا. اس کے بعد میں کسی پہ انجسٹس نہیں کرنا. اس کے بعد میں تو ایسے اچھے اچھے سندیش اسلام نے دیا ہے, اور اس کا اپن ٹرو ریئلٹی میں اس کا پالن کرنا چاہیے. اب ہو رہا ہے ایسا مسفارچون ہے کہ ایوری ریلیجن کے اچھے اچھے کنسپٹ ہیں, اچھے بیسک ویلیوز ہیں, لیکن فالوورس دے ڈونٹ فالو. اور اس لیے کیا ہوتا ہے پھر, وہ ریلیجن کو ہی اپن ڈیفیٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے. تو جو اچھے کنسپٹ ہے وہ سب اس کا انوپالن اگر کرے اپن, تو انوپالن کرنے کے بعد اشانتی کا سوال ہی نہیں ہوتا, شانتی ہی رہتی ہے سماج میں. اب اپنے تھوڑا سا میں 2 منٹ لیتا ہوں آپ کے. مجھے کیا ہے, میں جج تھا, دیکھو تو جج کو ایسا رہتا کہ بات نہیں کر سکتا, وہ ڈائس پہ سننا پڑتا اس کو, 2 وکیلوں کا. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں, اب میں اس کا جو انوشیش ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے میں تھوڑا کہاں کبھی چانس ملا تو میں اپنا تھوڑا سا دو ذرا باتیں زیادہ بنا کرتا ہوں, اور جو کچھ اپنا چنتن ہے منانا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب اورنگ آباد کی پریستھتی میں یہاں 58 میں آیا, 57-58 میں وہاں کالج تھا وہ کلیارک میں, تو وہاں ہم جاتے تھے تو رات میں لیکچر ہوتے تھے, تو وہ سب محمدن گلی میں سے جاتے تھے. کبھی ہم کو تکلیف نہیں, کسی نے ہم کو ہٹکا نہیں کہ بھائی کیوں جا رہے, کہاں جا رہے, کچھ نہیں. بہت ہی اس سمے پیس اور ہارمونی تھی ہندو اور مسلم سماج میں. ہندوؤں کے جو فیسٹیول ہوتے تھے گنیش فیسٹیول وغیرہ, اس میں سب مسلم پارٹیسپیٹ کرتے تھے, بڑے بڑے میلے ہوتے تھے, اس میں بچے وہ گاتے تھے. اس کے بعد میں جو مسلم کے جو عید وغیرہ اس میں ہندو آتے تھے, اور بہت ہی اچھا امن اور ہارمونی اس میں تھی. بعد میں پھر پولیٹیکل آرگنائزیشن یہاں ایسے آئے, انہوں نے دیکھا کہ ریلیجن ایسی بات ہے کہ لوگوں کو اپن ایموشنلی بلیک میل کر سکتے. پھر وہ کچھ ریلیجن کے آدھار پہ کچھ پارٹی وغیرہ آ گئی ہندوتو نشٹھ وغیرہ. پھر انہوں نے یہاں 83 سے ایٹماسفیئر یہاں کا خراب ہو گیا, کمیونل رائٹ بڑھ گئے, یہ ہو گئے, پھر پولرائزیشن ہوا ہندو مسلم ایسا ویسا. تو بعد میں بہت واتاورن بگڑ گیا, لیکن میں 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں اچھا واتاورن ہے اور سبھی آرگنائزیشن بہت تو پیس اور ہارمونی سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, یعنی ان کو انگریزی میں یعنی ایکسٹریم آرتھوڈاکس کہتے ہیں, تھوڑا بہت تو آرتھوڈاکس رہنا چاہیے, یعنی جو پالن کرتا ہے اسلام کا ہندو ریلیجن کا صحیح معنوں میں, اچھے معنوں میں, ریزنیبل طریقے سے, تو وہ تو وی کین انڈرسٹینڈ, اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہے, جو فنڈامنٹلسٹ کا جو اپن جن کو کہتے ہیں, وہ اپنا کا واتاورن خراب کر دیتے اور پولوٹ کر دیتے اور وہ اشانتی پیدا کر دیتے ہیں. مجھے میرے من میں سوال ایسا آتا ہے کہ بھائی جو کچھ وہ پاکستان میں طالبانی سنگھٹنا وغیرہ جو بولتے ہیں, وہ بھی خود کو اسلام کے ٹرو فالوور مانتے ہیں, وہ کیا اسٹرکٹ فالوور مانتے ہیں, لیکن اسلام کے جو بیسک کنسیپٹ ہیں ان کے خلاف ہی ان کا برتاؤ ہم کو دکھتا ہے کہ لڑکیوں کو تکلیف دینا, پڑھانا نہیں, یہ کرنا نہیں. تو یہ سب جو ہو رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے, تو اس کا بھی اپن ویروت کرنا چاہیے اور اس کو اپن ہمیشہ آتنکواد جیسا جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپن ہمیشہ اپوز کرنا چاہیے, تو ہی اپنے میں شانتی وغیرہ رکھ سکتی ہے. تو اس پرکار یہ جو اسلامک ریسرچ سینٹر, یہ سماج میں شانتی رکھنے کے لیے, امن رکھنے کے لیے, ہارمونی رکھنے کے لیے, پریم بھاؤنا رکھنے کے لیے, بھائی چارہ رکھنے کے لیے جو کوشش کر رہی ہے, اچھا پریتن کر رہی ہے, اس کا میں بہت ہی ابھینندن کرتا ہوں. اور ایسے کاریکرم میں مجھے آپ نے بلایا اور پریسیڈنٹ بنایا, اس کے بارے میں آپ کو شکر گزار ہوں, دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں, اور یہ کہہ کر میں یہاں رک جاتا ہوں. تھینک یو, دھنیہ واد ماننیے شیرکے صاحب. اس کے بعد پرشنوتر کا ستر ہوگا, مائک کا انتظام کیا گیا ہے, آپ اپنے پرشن پوچھ سکتے ہیں. عبدالعظیم قریشی, ایک ایجوکیشن سے ایل ایل بی کر رہا ہوں اور ایک سیاسی شخصیت ہوں. آپ کا جو اسلام میں شانتی کی سنکلپنا پہ فیض میں جو آپ نے بات رکھی ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندو اور کرسچن سماج کے لوگوں کو وہ مانیں گے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں جین اور سندھی جو ہیں میرے دوستہ تھے, سی اے کرتے ٹائم, سی اے جب کرتا تھا میں, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, آپ ایک الگ پہچان بناتے ہیں. جیسا ڈی آر شیرکے صاحب نے بولا ان کے اسپیچ میں, میں جب چھوٹا تھا, جب میں کالج کیا تھا, کلیئرک سے آتا تھا مسلم بستی سے, تو ہم گنیش اتسو میں جو ہے تو مسلم رہتے تھے اور مسلم سماج کے پروگرام میں ہندو رہتے تھے. یہ تو بالکل کوئی بھی اسلامک تھنکر یا اسلامک اسکالرس کو ماننے والا نہیں, کیوں نہیں مانے گا, یہ بولیاں شرک ہے. تو ایسے سمے میں جہاں پہ کہ تم کو سماج ڈیمانڈ کرتا ہے جسٹس, جبکہ ریٹائرڈ جسٹس بیٹھے ہیں, یہ چیز تم سے امید کرتے ہیں کہ تم ان کے فیسٹیول میں آؤ, تم ان کے ہر پروگرام میں اٹینڈ ہو, تو ہی محبت اور جو ہے تو پریم آپس میں محبت بٹیں گی. جو آج کا جو بھاوناؤں کی قدر, دوسروں کی بھاوناؤں کی قدر کرنا, تو پھر یہ اسلام میں پھر اب شانتی کی سنکلپنا کیسی, مطلب کیسی سنکلپنا پیدا ہوں گی جس میں ہندو مسلم کرسچن سکھ عیسائی سب ایک جیسے رہے, بلکہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی کیسے وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے, تو پھر کیسا پاسبل ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برحال بھائی نے ایک پرشن کیا کہ جو لوگوں یا دوستوں میں وہ رہے یا مسلم جو اپنی سپریٹ آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں, تو پھر اس معاملے میں کہ جب ان کے تہوارات ہوتے ہیں، میل جول کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس میں ہم کیسے رہے اور کیسے پریم بھاؤ اور کس طرح سے یہ سب بڑھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک بدھ یا اور بھی جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر آدمی اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے ہی بات کرتا ہے آگے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے بات کو جو ہمارا پرشن کیا بھائی نے؟ ہر آدمی اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے ہی آگے بات کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے جو ایشور کی سنکلپنا دی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ جو اسلام میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی مورتی کو یا کسی آئیڈل یا کسی پکچر کو یا کسی بھی امیجنری چیز کو، کیونکہ ہم خدا کا یا اللہ کا تصور یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک، تو ہم کسی چیز کو امیجن نہیں کر سکتے وہ خدا ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو. تو یہ اسلامک کانسیپٹ ہے، تو ہم اس کانسیپٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھیں، ہر دھرم والا اپنے دھرم پہ چلتے ہوئے ہی کسی دھرم کے اندر حصہ یا کسی دھرم دھارمک کاریکرم میں حصہ لیتا. یاد رکھیں یہ بات، آپ کو بھی ماننا پڑے گی. جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں، جیسے کہ ادھارن کے لیے ایک مسلمان ہے، اور اگر ایک مسلمان کو کوئی غیر مسلم ہو، نان مسلم چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کہے کہ میرے فیسٹیول پہ آپ مجھے گریٹ کرے، اور اسلام اگر اس کی پرمیشن نہیں دیتا، کیونکہ اسلام جو ہے ہمارے پاس کانسیپٹ گاڈ کا یہی کہ ہم اس کو، اس کا آکار ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہم کسی آکار والی چیز کو گاڈ نہیں کہہ سکتے. اور اگر وہ اس کی برتھ ڈے منا رہا ہے، جنم منا رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، تو ہم اس کو اس کی مبارکباد نہیں دے سکتے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ہم مبارکباد نہیں دے سکتے اس لیے کہ ایکچولی ہم اس کو گاڈ نہیں مانتے ہیں. میں کسی کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہر ریلیجن کے کچھ نہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، تو اسلام میں ہم وہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک، ہم وہ نہیں کر سکتے. وہی معاملہ ایک نان مسلم کا بھی ہے. اگر سمجھ لیجئے بقرعید ہے، بقرعید پہ اگر میں کسی نان مسلم کو بولوں آئیے اور ہمارے پاس جو ہوا ہے اس کے اندر پاٹ لیجئے اور اس میں کھائیے، تو کیا کوئی نان مسلم پاٹ لیں گا؟ وہ کہیں گا میرے مذہب میں اس کی آگیا نہیں ہے، تو نان ویج چونکہ مجھے نہیں چلتا، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کا تہوار ہے، میں پارٹیسپیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں میرے کچھ بائنڈنگس ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہر ریلیجن کے، ہر دھرم کے ماننے والے کی کچھ بائنڈنگس ہوتے ہیں، اور اس بائنڈنگ کے ساتھ وہ کسی دھرم کو مبارکباد اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. یاد رکھیں، تو اسی طرح جب کسی نان مسلم کا کوئی بھی تہوار ہو، تو آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ ہمارا ریئل کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، اور کیوں ہم اس کو گاڈ میں سے، کسی کا تہوار ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کیوں اس کے اندر آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ اسلام اس کو بھی اجازت دیتا ہے، آگیا دیتا ہے کہ وہ کرتا رہے جو وہ کر رہا ہے اس کے دھرم پہ، اس لیے کہ اگر اس کے نزدیک وہ ستیہ ہے، وہ کرتا رہے اس کے نزدیک. ٹھیک، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسلام آ جائے تو سب لوگ مسلمان ہو جائے. ٹھیک، ٹالرنس ہے اس کا کہ ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار سب اس میں کرے. ایک اور بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی دھرم نہیں ہوتا، سب جو ہے یکساں ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھ ہو، سب یکساں ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں، لیکن میں نے ایسا بھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مثال کے طور پر ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ سب دھرم برابر ہے، سب دھرم. تو میں نے کہا اچھا سب برابر ہے تو آپ مسلمان ہو جائیے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں کہا برابر کہاں ہے سب؟ آپ بول رہے ہیں صرف برابر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ریزرویشن سے کیا آپ ہندو ہیں؟ آپ بول رہے ہیں سب برابر، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ریزرویشن سے آپ سکھ ہے. آپ بول رہے ہیں سب برابر، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ریزرویشن سے آپ وہ ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ود ان لمٹ اینڈ باؤنڈریز ہم بولتے ہیں جب، تو وہ ایک دائرے میں اور وہ ایک لمٹ کے اندر ہوں گا، ایک حد کے اندر ہوں گا کہ ہم کتنا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ سمجھ رہے؟ تو ایسا کوئی تہوار ہو جس کے اندر صرف ان کا سیلیبریشن، تہوار کے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، ایسا کسی کا وواہ ہوا ہو تو مسلمان کیا کسی کے وواہ میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا. کسی نے گھر بنایا، انہیں آپ کو دعوت دے رہا ہے، مسلمان جا سکتا ہے، کسی کا بھی ہو. کسی کو خوشی ہے اس میں، وہ آپ کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہے، مسلمان اس میں پارٹ لے سکتا ہے، اسلام نے اسے نہیں روکا. لیکن جب کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر اسلامک کانسیپٹ اس کو اگر ہٹ ہوتا ہو، یا اسلام کی جو مول آستھائیں ہیں اس کو دھکا لگتا ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ آستھا پہ رہیے، اس چیز کے اندر آپ پارٹ نہیں لے سکتے. تو بھائی نے جو پرشن کیا تھا، آپ اس حد تک کسی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک وہ اسلام کے دھارناؤں کے، اس کے بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ کے خلاف، اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں جاتی تو آپ پارٹ لے سکتے ہیں. جب وہ اس کے اگینسٹ جائے تو آپ پھر اس کے اندر پارٹ نہ لے. پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں الگ الگ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہر دھرم کے اندر ہوتا ہے، ہر دھرم کے اندر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. اب ایک ویکتی مجھے ملا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹ دھرم میں نہیں ہوتے ہیں. یہ خاموخہ آپ نے پالی ایسا ہے, ہر چیز ایک ہے, ایک چیز فلاں ہے فلاں, ایسا مجھے بولنے لگے. اور کوئی مذہب اور آپ مسلمانوں نے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کر کے آپ شانتی سے بھی نہیں رہ سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی پریم نہیں کرتا ہے, آپ اپنی آئیڈینٹی الگ بنا کے رکھتے ہیں. تو میں ہی آپ سے پرشن کرتا ہوں, ہر ویکتی کی اپنی آئیڈینٹی ہے, یاد رکھیے, ہر ویکتی کی آئیڈینٹی ہے. ریلیجیس آئیڈینٹی ہوتی ہے, ایتھنیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, لینگویج کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, ہوتی ہی نہیں ہوتی, بتائیے آپ سب کی آئیڈینٹی. آپ ایک ایریا میں جائیے, مسلم ہوں گا لیکن اس کی ریلیجیس آئیڈینٹی نہیں ہوں گی, وہاں اس کی ایتھنیکل آئیڈینٹی ہوں گی کہ وہ جو ہے ملیالی ہے یا وہ تامل ہے نا. ہر کسی کی آئیڈینٹیز ہوتی ہے یاد رکھیے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی پورا اپنا آئیڈینٹی چھوڑ کر کسی میں آ کر مل جائے, جیسا کہ کوئی دوسرے دھرم والا بھی پوری آئیڈینٹی چھوڑ کر کسی اور دھرم میں شامل نہیں ہو سکتا, یا مکمل طور سے ہر تہوار میں مسلمانوں کی بھی کوئی آتا نہیں, اس لیے کہ ان کے کچھ ریسٹرکشن سے, یاد رکھیں ٹھیک. تو اس ریسٹرکشنس کو ہم کو سمجھنا ہوگا ٹھیک. اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اسلام میں, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے اس سے پریم بھاونا یا وہ نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیے ہر دھرم میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. اب اگر کسی کو نہیں پتا اس کے دھرم کا تو وہ گیان پراپت کرے. ہر دھرم میں آپ دھرم کو مانتے ہیں, کسی بلیف, ایک سسٹم, جو آج کل سسٹمس ہوتے ہیں بہت سے, ریلیجن سے ہٹ کر ہوتے ہیں سسٹمس ہوتے ہیں لائف جینے کے, ہر سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ ہاں اور نہ ہے, یہ کرو یہ مت کرو, یہاں جاؤ یہاں مت جاؤ, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو اسی طرح اسلام میں بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. تو آپ کو آپ کے دھرم کے بھی اگر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور آپ دھرم کا پالن کرتے تو اس کا پالن کرنا چاہیے, اور اسلام میں بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے, ہیومینٹی کے اچھے کے لیے, سماج کے بہتری کے لیے, تو اس ڈوز اینڈ ڈونٹس سے مسلمان بھی فالو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے تو یہ کانسیپٹ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر ویکتی اپنی آئیڈینٹی اپنے اس کو ہٹا کر سب ایک جیسے ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں. تو جہاں تک اسلام کی جو مول آستائیں ہیں اگر اس سے کوئی چیز نہیں ٹکراتی تو ایک مسلمان غیر مسلموں کے خوشیوں میں حصہ لے سکتا ہے, اور جہاں تک معاملہ اپنی آئیڈینٹی کا جب مول آستھاؤں سے ٹکرائی کوئی بات تو پھر اس کو چاہیے کہ اس چیز سے پیچھے رہے, اس لیے کہ ہر دھرم کے اندر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ سامنے والا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, آپ مسلمان ہو, اس کے دھرم میں بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور اسلام میں بھی کچھ نہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. بیٹھے ہوئے سب کو میں سلام کرتا ہوں, اور پہلے ایڈوکیٹ فیض صاحب نے اسلام میں جو شانتی ہے جو کنسپٹ ہے اس کے بارے میں جو پربودھن کیا, اس لیے آپ کا میں بہت دھنیواد دیتا ہوں سب. اور جہاں سوشل ڈس ہارمنی ہے وہاں آپ کے جیسے لوگوں کا وہاں پربودھن کرنا, ایسا لیکچر دینا بہت ضروری ہے. میرا نام ایڈوکیٹ اے بی نکم. تو سر میں ایک بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن, ابھیویکتی سواتنتر, اور انٹلیکچوئل آنےسٹی جو بولتے ہیں ویچارک سواتنتر, اس کے بارے میں آپ کے قرآن میں جو پروویژن ہے اس کے بارے میں بہت لوگوں کا غیر سمجھ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے سر. ایگنوسٹک جو لوگ ہیں, ایتھیسٹ جو ہے, آستے وادی, نیریشور وادی, اور سیکولر مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مذہب کے لوگوں کو کئی باتیں یہ کانسیپٹ کے بارے میں پوچھنے کو ڈرتے ہیں. تو اس میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ابھیویکتی سواتنتر ہے, انٹلیکچوئل آنےسٹک کتنے حد تک اسلام میں ہے, اس کا آپ نے جواب دیا تو اچھا رہے گا. تھینک یو. بھائی نے ایک اچھا پرشن کیا کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشنز کی کیا لمیٹیشنز ہے یا کتنا اس کو دیا گیا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے, اس لیے کہ بہت سارے جو نان مسلمز ہوتے ہیں, غیر مسلم جو بھائی ہوتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے یہ پرشن کرنے کو کہ یہ کیا ہے. ٹھیک, تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یاد رکھیے ایک ویکتی اپنا جو اس کے کچھ وچار ہے اس کو ویکت کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, لیکن اس لمٹس اور اس باؤنڈریز میں کہ وہ دوسروں کو ہٹ نہ کرے, دوسروں کو تکلیف نہ دے, اور وہ ستے پر ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی اسطے بات, کسی کے بارے میں اشلیل باتیں, افواہیں, ٹوہمے لگنے والی باتیں یا ایسی باتیں جو سوچتے ہیں, گوسپ کہتے ہیں نا آج کل پیپر میں کالم ہوتا ہے گوسپ, اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں, منع ہے. یاد رکھیے تو ایک ویکتی کو فریڈم آف ایکسپریشن اسلام میں پورا ہے, اس لمٹ تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جو بات وہ ایکسپریس کر رہا ہو وہ ٹروتھ ہو, وہ ستیہ ہو. یاد رکھیں اس لیے کہ قرآن میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جو بھی بات ہم کہیں گے ایکسپریس جو بھی کریں گے وہ اس ایکسپریشن کے لیے کچھ رولز بنائے, جس میں ایک رول ہے جو کہ ادھیائے نمبر جو ہے سورہ حجرات ادھیائے نمبر اس کا 49 اس کے اندر آتا ہے کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, ایک بہت گولڈن رول دیا کوئی بھی چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے, چاہے میڈیا میں ہو یا نیوز میں آپ کو رپورٹ کرنا ہو, کسی کو بات بولنا ہو, تو رول کیا ہے کہ جب بھی کوئی ویکتی تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتبین, اس کو جانچ لو, جانچ پڑتال کر لو کہ وہ خبر ستیہ ہو, صحیح ہو, یہ بیسک رول ہے. تو اگر وہ خبر صحیح نہیں ہے, جیسا کہ افواہ اڑا دی کسی نے کہ ایسا ہو گیا وہ ہو گیا چل گئی, اب کیا چلی کس کو نہیں پتا, گاڑی چلی, پیسہ چلے, پھٹی ہوئی نوٹ چلی, کیا چل گئی, بس چل گئی ہے نا, اور پھر وہ بات دور ہوتا ہے نا افواہ. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو ویریفائی کر لو, آپ کوئی بھی بات آپ کچھ نہیں ویریفائی کر لو. اور پریشید محمد نے اپنے جو ہے جیونی میں یہ بات بتائی, جو ہے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک ویکتی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ادھر سے, ایک ویکتی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور بس لوگوں میں بولتا پھرے, کوئی بات سن لی اور بولتا پھرے, تو یہ ایک ویکتی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو اسلام نے کچھ رولز دیے, پہلا یہ کہ ایک آدمی بالکل اپنا ایکسپریس کر سکتا ہے, اس کو جو باتیں سمجھ میں آتی وہ کہہ سکتا ہے, لیکن وہ کسی کو تکلیف نہ دے ستے پر. ہاں, ستے پہ ہونے کے بعد ایک کو تکلیف ہو سکتی, جیسا کہ میں کہوں یہ آدمی چور ہے تو چور کو تکلیف ہوں گی, ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ ستے پر ہے وہ ایک الگ ہے. ہوائی باتیں نہ ہو, گیس ورک نہ ہو, گوسپ جس کو کہتے ہیں, جھوٹی باتیں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اگر ایک بات آدمی کہتا ہے جو ستیہ ہو, ود ان لمٹس اینڈ باؤنڈریز ہو, دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو, اور وہ رولز کے کہ ستیہ ہو, جھوٹی خبر نہ ہو, سنی ہوئی بات ہی نہ ہو, بلکہ ویریفائڈ چیز ہو کہ ہاں ایسا ہوا ہے, تو وہ بالکل ایکسپریس کر سکتا ہے. اسلام اس کو پرمیشن دیتا ہے, یاد رکھیں, دیتا ہے. اور خود پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جیونی میں آپ کے سامنے صحابہ آپ کے انویائی آتے اور بہت ساری باتیں کہتے اور آپ سنتے ان سے, یہ نہیں کہتے میں پریشید ہوں تم کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے, مجھے تو جو ہے ایشوانی آتی ہے, تمہاری باتیں کیا رہیں گی. آپ سنتے تھے ان کی باتیں, ایکسپریس وہ کرتے تھے, ایسا ہے ہم ویسے تھے, ہمارا پہلا دور ایسا تھا, ہم اتنی برائی میں تھے, آپ ایکسپریس کرتے اور بہت ساری باتیں وہ ایکسپریس کرتے, لیکن اس کے لیے گولڈن رولس یہ تھے کہ وہ ویریفائڈ ہو, بات لانے والا اوتھینٹک سورس ہو, بات کسی کو تکلیف نہ دیتی ہو, تو انسان بالکل اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے, جس میں کسی کی نندہ کسی کی برائی اس میں بیان اگر نہ ہوتی ہو. تو اسلام اس کی پوری انومتی دیتا ہے کہ ایک آدمی, ایک ویکتی, چاہے مسلم سماج میں ہو غیر مسلم سماج میں رہتا ہو, اپنی بات کو جو ہے ویکت کر سکتا ہے. کسی نے جو ہے ایک پرشن کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا, آپ نے کہا کہ 50 سال میں اسلام دور دور ادھر ادھر پھیلا, یہ کیسے ہوا, کیا اس کے لیے کوئی زبردستی ہوئی؟ کسی نے ایک پرشن کیا کہ میں نے کہا 50 سال میں مسلمانوں نے جو سامراجیہ کھڑا کیا, اس سامراجیہ کی کوئی دوسرا ادھارن پورے مانو جو ہے اتہاس کے اندر نہیں, یاد رکھی, 50 سال میں جو سامراجیہ مسلمانوں نے کھڑا کیا. میں جانتا ہوں کہ آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے, اتہاس پڑھا ہے, تو اٹیلا دہن بھی ایک تھا, چنگیز خان بھی ایک تھا, لیکن انہوں نے کوئی سامراجیہ نہیں بنایا, انہوں نے لوٹ مار کا سامراجیہ بنایا. اٹیلا جو ہے اپنے علاقے سے نکل کر پورے اس نے جو ہے رومن امپائر ایسٹرن اور ویسٹرن کو کھدیڑ دیا, 10 سال میں مر گیا, کوئی سامراجیہ نہیں, کھدیڑ دیا. چنگیز خان منگولیا سے نکلا اور منگول سے نکل کر چین سے ہوتا ہوا پورا جو ہے اوپری سمرقند اور بخارا جو ازبکستان تاجکستان سے لے کر اسٹیپس وہ فرانس تک پہنچ گیا, لیکن کوئی سامراجیہ نہیں کھڑا کیا, وہ مر گیا, سامراجیہ ختم ہو گیا اس کا. لیکن مسلمانوں نے ایک ایسی بنیاد ڈالی, ایک ایسا سامراج کھڑا کیا ان 50 سالوں میں, کہ پریشید محمد کے دھیان کے بعد جو ہے 732 میں, ٹھیک, آپ کا دھیان جو ہے 672 میں اور 732 میں, 50-60 سال بعد مسلمانوں کا سامراجیہ جو اسپین سے لے کر, بلکہ اسپین تھا فرانس میں جو ہے پورٹیئرس جو شہر ہے وہاں مسلمانوں کی ایک طرف جو حکومت سرحد ہے, دوسری سرحد جو ہے ادھر منگولیا اور انڈس ریور جو سندھو ندی ہے جو پاکستان کا حصہ ہوتا ہے, ہندوستان گریٹر انڈیا کا جو پارٹ تھا, بہرحال وہاں تک ٹچ کرتی تھی. تو کیا مسلمانوں نے کوئی زبردستی کی, کوئی زور دیا؟ تو اس کے بارے میں اگر آپ وہ لوگ جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں ان کی اگر باتیں سنیں گے جنہوں نے لکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے 50 ایئرس میں ایک ایسا سامراج 50 سال نے بنایا جو اس سے پہلے انسانیت نے نہیں دیکھا, اس کی ایک بیسک ریزن, ایک وجہ, ایک کارن یہ تھا کہ مسلمان جس قوم پر, جس سمودائے, جس جاتی, جس پرانت میں جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنے دھرم پر, دھرم کا پالن کرنے کی پوری آگیا دے کر, انومت دے کر چھوڑ دیتے ان کو. اس سے پہلے تاریخ میں, اتہاس میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی ایک بادشاہ کا جو دھرم تھا اس سے ہٹ کر دھرم کو ماننے کی اس کی پرجا کو اجازت ملی ہو. اس لیے ان کے کنگڈمز بھی کنفائنڈ تھے, ان کے راجیہ بھی چھوٹے تھے. جیسا جو ہے پرشین لے لیجیے, فارسی جو راجیہ تھا, ایران کی جو حکومت تھی بہت بڑی حکومت تھی, لیکن وہ ایرانی بولنے والے لوگ اور پارسی مذہب کے لوگ ہی تھے جن پر کرتے, اس سے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد جب ان کی حکومت پیچھے ہٹی تو لوگ بھی, ان کا دھرم بھی ختم ہو گیا, لوگ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک, لیکن اسلام کا معاملہ ویسا نہیں تھا. اسلام جہاں بھی گیا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ماتحت لوگوں کو, جس کو ذمی کہا جاتا ہے عربی بھاشا میں, اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوئی, ذمہ, ذمی کہتے ہیں ان کو, کہ مسلمان ان کی ذمہ داری لیں گے اور ان کے دھرم پر ان کو آچرن کرنے کی پوری چھوٹ اور پوری ڈھیل دی جائیں گی. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. دوسرا, اس زمانے کے لوگ اکتا گئے تھے دوسری حکومتوں سے, دوسرے سامراجیوں سے اکتا گئے تھے, ان کے ظلم سے, ٹیکس وصولی سے. اسلام نے, یاد رکھیے, دوسری جو سہولت دی وہ کیا معلوم آپ کو؟ ایک چیز تو آپ سنتے ہوں گے, وہ ایک جو ہے جزیے کے بارے میں, اس کا بھی کلیریفیکیشن دیتا ہوں کہ مسلمان جو اتنے جگہ, اتنے پرانتوں میں گئے, اتنے دیشوں میں انہوں نے وہ کیا, تو اس کا ایک ریزن بھی یہ تھا کہ وہ جس دیش میں جاتے سامنے والے کو ذمی بنا لیتے, اس کو اس کے دھرم کی آزادی دیتے اور اس کو مکمل طور سے اس کی مدد اور سہایتا کرتے جو اس کو لگتا. آپ کہیں گے ہم نے تو یہ سنا کہ مسلمان ان سے جزیہ وصول کرتے اور ٹیکس لیتے اور یہ کرتے, تو یاد رکھیے اس کے پیچھے کوئی ستیہ نہیں ہے. مسلمان جو ٹیکس لیتے تھے یہ وہ ٹیکس تھا جس کو جزیہ جو کہتے ہیں. جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو جب مسلمان جس جگہ جاتے ہیں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو اس حکومت میں جو نان مسلم, جو مسلمان نہیں ہوتے, ان کو ملٹری سروس سے ایگزم کر دیا جاتا. اس لیے کہ جو شاسک ہے وہ مسلم ہے تو مسلمانوں کا کرتویہ ہے کہ وہ اندر جو ہے لوگ ان کی جو ہے سیکیورٹی کرے اور ان کو جو ہے سرکشا دے. تو جو سرکشا مسلمان دیتے ہیں نان مسلم اپنے اندر, اس سرکشا کے بدلے ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا جس کو جزیہ کہتے تھے. یہ اتنا کم ٹیکس تھا کہ عمر ابن خطاب, جو کہ دوسرے خلیفہ تھے اسلام کے اور دنیا کے شاسکوں میں جو بڑے بڑے گزرے ہیں اس میں بہت اونچا ان کا نام آتا ہے, مائیکل ایچ ہارٹ نے ان کو جو موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہیومن ہسٹری اس میں 50th رینک دیا. 100 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی جس نے 50th رینک ان کو دیا, جس نے جب حکومت کی تو ان کے سامراجیہ جو تھا 2 لاکھ اسکوائر مائلز پر ان کا سامراجیہ تھا جو کہ اسپین سے لے کر وہاں تک جاتا. اور اس سامراجیہ میں ذمی جو لوگ تھے, نان مسلم جو تھے, جس کو جو ہے ٹیکس دینا پڑتا چونکہ ان کو سیکیورٹی مسلم پرووائڈ کرتے, ان سے جب ٹیکسز لیا کرتے تو ہسٹوریکل ریکارڈز ہے کہ جو جزیہ لیتے, جزیہ سے ڈبل سٹیفنز ان کو دیا جاتا, منتھلی ان کو سٹیفنز دیے جاتے. تو اسلامک سامراج میں حکومت جو ہے یہ گورنمنٹ کا ورک ہوتا ہے کہ پرجا کو, ریایا کو منتھلی کچھ دے. اور جب تک مسلمانوں کا شاسن رہا وہ اپنے ماتحت لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور جو لوگ جزیہ نہیں دے سکتے اس کو معاف کر دیتے تھے. تو ایک ریزن یہ تھا کہ انہوں نے مذہب کی آزادی, رائٹ ٹو ریلیجیس پریکٹس دے دیا, جو مذہب پہ چلنا ہے تمہاری اچھا, ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے. دوسرا, انہوں نے لیا نہیں ان کو دینے لگے. تیسرا کارن یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی اس نیت سے یا اس سوچ سے کسی دیش پر یا کسی جگہ وہ نہیں گئے جہاں ان کو راجیہ نہیں کرنا تھا, صرف لوٹ مار کرنی, کبھی نہیں گئے. ایک بھی نہیں ملتا آپ کو. بلکہ جتنے جگہ مسلمانوں نے پریشت محمد کے بعد حکومتیں پھیلی, تو آپ بولیں گے پھر حکومت کیسا پھیلی بغیر جائے گی, تو وہاں کے خود واسیوں نے مسلمانوں کو خط لکھے تھے کہ ہمیں جو ہے اس کرور سرکار سے, یہاں کے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم پہ ٹیکسز کتنے کر انہوں نے ہم پہ لگا دیے, ہم کو آگے تم بچاؤ. تب مسلمان ان کی سہایتا کے لیے پہنچے اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں, وہاں لوگوں نے کہا اتنے اچھے لوگ, تم ہی ہم پر شاسن کرو, یہ زیادہ اچھا. یاد رکھیں, تو جہاں بھی جس پرانت میں گئے وہاں کبھی بھی وہاں سے لانے کی, اپنے دیش بھیجنے کی نہیں سوچی. مسلمان یہاں سے اسپین گئے, اسپین کے واسی بن گئے 800 سال تک حکومت کی. اور آج پورے دنیا میں مسلمان بس ہے جہاں بھی حکومت تھی. ایک بھی ایسی جگہ بتائیے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں ایک بھی مسلمان آج نہیں ملتا ہے. لیکن میں ایسے کئی آپ کو جو دنیا میں لوگوں نے شاسن کیا لوگوں پر, ان کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آج وہ کہاں ہے. برٹشرز جس نے جہاں جہاں سامراجیہ کیا, کہ جہاں سورج کبھی ڈوبتا نہ تھا, آج کہاں کہاں ہے وہ بتائیے. آپ امریکہ میں کہاں ہے وہ, پورے امریکنز کو، نارتھ امریکنز، نیٹو لوگوں کو، ریڈینڈنس کو ختم کر دیا. وہ اسپینش لوگ کہاں ہیں اب جو جس نے ساؤتھ امریکہ کو پورا کھدیڑ دیا اور وہاں کی پوری ایک کا اور مایا سنسکرتی کو برباد کر دیا، جلا دیا اور ان کا سونا لوٹ کر لے کر آئے. وہ سب موجود ہے ان کا سونا چاندی اسپین میں، ہمارا بریٹن میں موجود ہے، ہمارا کوہینور بھی وہیں ہے بہرحال بریٹن میں. ٹھیک، تو وہ لے گئے ہم سے. مسلمانوں کی ایک مثال دیجیے کہ عرب ورش میں کچھ ہمارے یہاں سے رکھا مسلمان حکومت کر کے لے گئے. تو وہ اپنی زمین سے جب بھی جس زمین پر گئے وہاں کے واسی بن کے رہ گئے، کبھی لوٹ کر لے جانے کی نیت اور ارادے نہیں رکھے. اس لیے لوگوں نے ان کو سویکار کیا کہ یہ لوگ جانا نہیں چاہتے، اتنے اچھے لوگ ہم کو جو حکومت کر رہے ہیں اور سویکار اور جو ہے ہم کو کچھ لے جاتے نہیں، یہیں بس گئے. اور سارے جو ہے اتہاس اس کا گواہ ہے. ہندوستان کا اتہاس لے لیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان آئے تو ان کی نیت تھی کھدیڑنا، لوٹ مار کرنا. ایسی کوئی ایک ادھارن دے دیجئے کہ یہاں مسلمانوں کی نیت لوٹ مار کرنا تھی اور یہاں کو اٹھا کر وہاں لے گئے. آج سوائے اس کی کہ ایسی ادھارنیں آپ کو ملیں گی جہاں کسی کو آپسی جنگیں تھی، کسی نے کسی کو مدد کو بلایا، اس نے تھوڑا بہت کھدیڑ دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہیلپ کے لیے آیا تھا، وہ ہیلپ کے بدلے اس نے جو لینا چاہے. مرسنریز جس کو کہتے ہیں، وہ فوج جو فوج ہوتی نہیں، آپ پیسہ دے کر لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے لڑو. وہ لڑنے کے بعد تو بہرحال کیا کرتی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مسلمان تو یہ ان کے کچھ بڑے مہتوپورن کارن تھے کہ مسلمان اتنے کم سمے میں 50 سال کے اندر اتنی بڑی حکومت جو ہے بنا سکے. اور مسلمان جہاں بھی گئے وہاں بسنے کی نیت تھی، اور جہاں گئے وہاں ان کی دینے کی تھی، لینے کی نیت سے نہیں گئے تھے کہ وہاں لوٹ مار کرے، بلکہ ان قوموں کو جو بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ اسلامی جو ہے بغداد میں اور عراق اور ایران میں ہوتے تھے وہ وہاں پہنچاتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو مذہبی آزادی دی، ان کو لیا نہیں بلکہ دیا، اور جہاں گئے وہاں رہنے کی نیت سے گئے، لوٹ مار اور کھسوٹ نہیں. یہ تین وجوہات تھی کہ مسلمان اتنے کم سمے میں 50 سال میں اور 100 سال میں ان کی حکومت اتنی بڑی ہوئی کہ دنیا نے اتنی بڑی حکومت کبھی نہیں دیکھی. تمام یہاں پر اپستھت مسلمان اور غیر مسلمان بھائیوں کو میرا السلام علیکم. صاحب سے یہی سوال ہے کہ ہم ہر دھرم میں شانتی دیکھتے ہیں، اور اسلام یہ جو شبد آیا ہے میں اس کا ارتھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ شبد کہاں سے، کون سے ملک سے اور کس پریبھاشا سے آیا ہے، تاکہ لوگ اسے اچھے طرح سے سمجھ سکے. کیونکہ ہم ہر ایک شبد کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مول شبد ہوتا ہے جس سے وہ بن کے آتا ہے. بھائی نے ایک پرشن کیا ہے کہ اسلام جو ایک شبد ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، اس کا کیا ارتھ ہے. تو میں بتا دوں، اسلام جو یہ عربی بھاشا کا شبد ہے اور اس کا روٹ ورڈ سلام یا اسلم آتا ہے. سلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی، اور اسلم کا ارتھ ہوتا ہے بنا کسی شرط کے ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے جھک جانا. تو اسلام کا ارتھ ہوتا ہے، اگر پورا ملا لے سلام اور اسلم کو ملا لے، اسلام جسے بن رہا ہے، تو اس کا ارتھ ہوتا ہے ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو کر جو شانتی پراپت کی جاتی ہے اس کو اسلام کہیں گے، یہ اسلام. اور ہر وہ ویکتی جو ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، انکنڈیشنل فالو کرتا ہے، جھک جاتا ہے، ایسے ویکتی کو عربی بھاشا میں مسلم کہتے ہیں. تو اسلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی، اور عربی بھاشا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر کاری ہو رہا ہے تو اس کو پہلے لگایا جاتا ہے انگلش میں بعد میں، جیسا کہ واک چلنا تو انگلش میں لگایا جاتا ہے آئی این جی واکنگ، ٹھیک ہے، اس کے کاریہ کر رہا ہے. ٹاک تو اگر وہ کر رہا ہے تو ٹاکنگ. تو اسی طرح عربی بھاشا میں کوئی کاریہ ہو رہا ہے تو اس کے شبد سے پہلے ما لگ جاتا ہے. تو اسی طرح اسلام پر چلنے والا مسلم، ٹھیک، اس کو میم لگ جاتا ہے، ماں لگ جاتا ہے، مسلم مطلب جو اسلام کا پالن کرتا ہے، جھکتا ہے. تو اسلام عربی بھاشا کا شبد ہے جو سلام یا اسلم سے آتا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے پیس، شانتی، یا ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جانا، جھک جانا. اور جو ویکتی ایسا کرتا ہے اسے عربی بھاشا میں مسلم کہا جاتا ہے. کسی نے ایک پرشن کیا تھا کہ بہرحال بڑا ہے، میں اس میں سے آدھا جو حصہ جو مین ہے وہ لے رہا ہوں نیچے کا. انہوں نے جو کہا امن کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ مکھ پرانیوں کی ہتیا کیوں کی جاتی ہے؟ کیا آپ میں گوشت کھانا ضروری ہے؟ وہ بھی تو ایک جان ہے، کیا اس کی جان لینے سے پاپ نہیں لگتا ہے اسلام میں؟ انہوں نے ایک اچھا پرشن کیا، چونکہ شانتی کی بات ہو رہی تھی تو پھر یہ کیا ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ ایک مسلمان کے لیے یا ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے بنا ماس کھائے کی بھی یاد رکھیں، مسلمان ہونے کے لیے نان ویجیٹیرین ہونا، ماساری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ویکتی چاہے پروش ہو چاہے استری ہو، اگر وہ 100% 100% بھی اگر شاکاہاری ہے تب بھی وہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اسلام میں ماس کھانا ضروری نہیں ہے، پہلی چیز۔ لیکن دوسرا پوائنٹ، اسلام نے کچھ جانوروں کے ماس کھانے کی آگیا دی ہے۔ دیکھیں میں نے ایک بات بتا دی، اسپشٹ کر دی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ماس کھا تو مسلمان ہو سکتا، یہ ایک الگ چیز۔ لیکن اسلام نے کچھ جانوروں کا ماس کھانے کی آگیا دی ہے، انومتی دی ہے، چاہے تو وہ کرے چاہے تو نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لیکن آگیا دی ہے۔ ایک بات میں ان لوگوں سے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں ان میں بھی جان ہے، ٹھیک، میں ایک بیسک آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ اگر ہیومن سیولائزیشن کو آپ اسٹڈی کریں، مانو اتہاس جو ہم کہیں ملینس اور بلین، مطلب جس کو لاکھوں اور ہزاروں سالوں سے یا کروڑوں سالوں سے مانو اس پرتھوی پر جو ہے وچرن کر رہا ہے، رہ رہا ہے، بس رہے ہیں، کلٹیویشن جس کو کہتے ہیں، اناج اگانا، ترکاری بھاجی اگانا، جھاڑ اگانا، کلٹیویشن جو ہے ہم 10 سے 12 ہزار ورش پورو سے کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا جو کاریہ ہے مانو جو کر رہا ہے 10 سے 12 ہزار ورش پورو سے کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے پہلے جو مانو تھے، جو ہمارے جو بڑے تھے جس کو کہیں گے، جن جو ہمارے بڑے تھے، جو پورو وقت تھے، جس کے ہم ونشج ہیں، مجھے بتائیے انہوں نے جیون کیسا ویکت کیا، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، جبکہ یہ اگانا جو آج ہم کر رہے ہیں کھیتی باڑی، یہ صرف 10 سے 12 ہزار سال سے ہیومینٹی جب دنیا میں آئی، جو ایک مانو ایک استری ہوں گا اور اس کے بعد جو ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کلٹیویشن کرتے ہوں گے؟ ہیومن ایولیوشن جو پڑھتے ہیں یا ہیومن سیولائزیشن کی ہسٹری جس کو اتہاس معلوم مانو جیون کا، وہ کہیں گے کہ نہیں اس سے پہلے تو سبھی ماساہاری تھے، جب مانو نے یہ سیکھا تو اس کے بعد پھر پھل سبزیاں اور یہ سب چیزیں ہوتے رہی، تو پہلے دو ہی مکھیتہ چیزیں تھیں جو انسان مانو کھاتے، ایک تھا ماس اور دوسرا تھا پھل، اس کے علاوہ ترکاری بھاجی سبزی، یہ تو 10-12 ہزار سال سے ہم کھا رہے ہیں، تو اتنے لاکھوں سالوں تک جو مانو تھا جی وہ کیسے جی؟ پھر ظاہر سی بات ہے یہ کھایا تبھی وہ جی سکے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کہیں یا ہم کہیں کہ نہیں وہ بھی تو جو ہے ان میں بھی تو جو ہے جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے جانوروں میں، اور یہ بھی تو پھر ایک اتیاچار ہے، تو دیکھیے ایک چیز اس میں کہ اگر آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے ایم ایس سی کر رہے ہیں، جن کا سوال تھا یہ ایم ایس سی کر رہے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جہاں پشو اور پکشی پرانی جو ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے، آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ورکش میں بھی جان ہوتی ہے، اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم، پلانٹس آر لیونگ بینگس، ہے نا، وہ بھی زندہ ہے، سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی آپ کہہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے پلانٹس بھی ایک لیونگ بینگ ہے اور یہ جو جانور ہے، یہ جو پشو پکشی پرانی، یہ بھی ایک لیونگ بینگ ہے، تو دونوں لیونگ بینگ ہیں، آپ پھر جو ہے جھاڑ جو ہوتے ہیں یا جو ہوتا ہے یہ کیوں کھاتے ہیں؟ اگر میں یہ کروں نہیں ان کو، وہ کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ایک لیونگ بینگ ہے، سائنس آج کری وہ سانس لیتے ہیں، صرف الٹا اتنا ہے کہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، ٹھیک، اس کے علاوہ وہ پین بھی فیل کر سکتے ہیں، یہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہو چکی ہے، آپ نیٹ پر جائیے، آج کل نیٹ عام ہے، کہ جھاڑ جو ورکش ہوتے ہیں وہ نہ صرف سانس لیتے ہیں بلکہ وہ تکلیف بھی، پین بھی فیل کرتے ہیں، تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ چلاتے ہیں ان کی آواز اتنی ہائی لیول فریکوینسیز ہوتی ہے، چونکہ ایک مانو 20 سے لے کر 20 ہزار یہ جو فریکوینسی ہوتی ہے سننے کی، اس کے 20 سن سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ تیز وہ کرتے ہیں جس کو ہم نہیں سن سکتے، لیکن کچھ اسپیشل ڈیوائسز سے ان کی تکلیف بھی سنی جاتی ہے، بلکہ اگر ایک جھاڑ کو کاٹا جائے تو اس کی کراہنے کی آوازیں تک ریکارڈ کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے اگر دیکھا ہوں گا آپ کہیں گے سنی کیوں نہیں آتی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مینڈی پالن کرتے ہیں، بھیڑ پالتے ہیں، ان کے پاس کچھ پالے ہوئے کتے ہوتے ہیں، وہ آدمی باہر نکل کے ایک چیز بجاتا ہے، اس کی آواز ہم کو سنی نہیں آتی ہے، لیکن ڈاگ وسل بولتے ہیں اس کو، بولتے کیا بجا رہا کتا، لیکن برابر بھاگتے ہوئے آتا ادھر سے، آپ کہیں گے کتے نے کیا سنا، مجھے تو نہیں سنایا، اس لیے کہ ڈاگ وسل ایسی فریکوینسی پہ بجتی ہے جو کتے سن سکتے ہیں، مانو نہیں سن سکتا ہے، تو برابر بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو وہ فریکوینسی بھی کرتے ہیں، تو میں اگر یہ کہوں، اگر یہ چیز کو کہ وہ بھی تو ایک جان ہے، تو بھائیوں اور بہنوں پھر اس جان کو آپ کیسے لیں گے؟ تو پھر آپ کہیں گے نہیں کچھ جانوں کو لیے بغیر تو پھر جیون پرتھوی پر جیون ہی ممکن ہی نہیں ہے، پھر کیسا استتو میں رہیں گے آپ بتائیے؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں پھر بھی وہ جو جانور ہوتا ہے اس کا خون نکلتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جبکہ ہم جھاڑوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے نا. جھاڑ کو لیا توڑ دیا، کیا تکلیف محسوس؟ لیا کاٹ دیا، نہ خون نکلا نہ کوئی تکلیف ہے. تو میں ایک پرشن آپ سے کرتا ہوں، اگر ایک چیز ایسی ہے یا ایک ویکتی آپ کا بھائی ہو، اللہ نہ کرے ایشور نہ کرے، لیکن ہے، اور اس کو دو چیزیں کم ہیں، وہ بولتا بھی نہیں اور سنتا بھی نہیں، اور کوئی اس کا قتل کر دیتا ہے، اب اس نے چلائے بھی نہیں ہوں گا بےچارے سے قتل ہو جائے، تو کیا آپ جج کو یہ بول سکتے ہو می لارڈ وہ جو آدمی ہے اس کو کم سزا دو، اس لیے کہ میرے بھائی کو دو چیزیں کم تھی، وہ سنتا بھی نہیں تھا اور بولتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی آواز ہی نہیں آئی، تو اس کو سزا مت کم دو، اس کو مار سکتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں، تو نے تو معصوم کو مارا ہو می لارڈ، ڈبل سزا دو اس کو، معصوم تھا، چلا بھی نہیں سکا، بول بھی نہیں سکا. تو اگر جھاڑ ورکش بول نہیں سکتے تو کیا آپ ان کو مار سکتے؟ اس کی یاد ہے تو نہیں. تو دنیا میں دیکھیے، میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط، اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے اوپر نربھر رہے بغیر استتو مشکل ہے مانو کا، اور مانو جاتی ایسی جیتی ہوئی آئی ہے، اور اسلام نے جو آگیا دی ہے یہ بہت لمیٹڈ ہے، یاد رکھیے، صرف بہت کم ایسے پشو پرانی اور جانور ہے جن کا ماس کھانے کی آگیا اسلام نے دی، سب کا نہیں دیا، بہت کم، اور صرف ان جو ہے ہم جو ہے جانوروں کا ماس کھا سکتے ہیں مسلمان، جو جانور جو ہے مانساہاری نہ ہو، وہ شاکاہاری ہوتے ہیں. مانساہاری جانوروں کا ماس کھانا اسلام میں حرام ہے، ٹھیک. جو شاکاہاری ہوتے ہیں صرف وہ جانور کا ماس ایک مسلمان کھا سکتا. تو لمیٹیشنس ہیں، بہت زیادہ لمیٹیشنس. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ویجیٹیرین ہیں، تو میں کہتا ہوں 100% ویجیٹیرین تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. کیسے ہو سکتے؟ آپ دودھ پیتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں تو دودھ بھی تو حصہ ہے اس گاؤ کا، اور وہ بچے کا حق ہے، تم لے کے پی جا رہے اس کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈا کھاتے ہیں آپ، ہاں انڈا کھاتے ہیں، تو مرغی نہیں اور انڈے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے تو مرغی بنتی ہے. پھر آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ویجیٹیرین ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دودھ درست ہے، ماس ہے، شکر کھاتے ہیں آپ، وائٹ کرسٹل شوگر، آپ کو پتا ہے وہ کیسے وائٹ کرسٹل ہوتی ہے؟ وائٹ کرنے کے لیے سلفیورک ایسڈ ڈالا جاتا ہے، سلفیورک ایسڈ کو نکالنے کے لیے بون پروسیس ہوتا ہے پورا. آپ ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کیلشیم کے لیے کیا ڈالا جاتا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تو 100% تو ہم نہیں ہو سکتے. سلک کی ساڑیاں عورتیں پہنتی ہیں، سلک کی کتنے کیڑے مارے گئے اس کے لیے، لاکھوں کیڑے مارے جاتے ہیں آپ کی ایک ساڑی کے لیے. تب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کتنے چھوٹے چھوٹے پرانیوں کی جان لے کر ایک ساڑی بناتے ہیں اپنے لیے صرف؟ تو سوچنا چاہیے یہ سب چیزیں. تو اسلام جو ہے مانساہار کی جو آگیا دیتا ہے، ایک ویکتی بغیر مانساہار کھائے بھی ایک بہت اچھا مسلمان بن سکتا ہے، بہت لمیٹڈ اسکوپ ہے اس کا. اور جو ہے ایشور اللہ نے ہمیں ایسا بنایا بھی، یاد رکھی. آپ اگر وہ جانوروں کے لیے جو صرف گھاس کھاتے، ان کے دانت دیکھیے، فلیٹ سیٹ آف تیت ہوتے ہیں، چپٹے دانت ہوتے ہیں پورے. آپ مانساہاری جانوروں کو لے لیے، شیر چیتوں کو، ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. آپ اگر جو گھاس کھانے والے جانور کو ماس کھلائیں گے تو مر جائیں گا، ماس کھانے والے کو گھاس کھلائیں گے تو زیادہ نہیں جائیں گا، وہ بھی مر جائیں گا. لیکن ایشور نے ایسا بنایا بھی ہم کو، ہمارا میٹابولزم، ہمارا فزک ایسا ہے، ہم کو بنایا ایسا کہ ہم کو دونوں قسم کے دانت بھی ہیں، فلیٹ سیٹ آف تیت ہے اور کینائن تھی جس کو بولتے ہیں نکیلی دانت بھی، اور ساتھ میں ہمارا پاچن بھی ایسا ہے، پچن جو وہ ہے کہ وہ دونوں برداشت کر سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں. یاد رکھیے، جانور آپ جو گھاس کھاتا ہے ماس کھلائیے بیمار ہو کے مر جائیں گا، ماس کھانے والے گھاس کھلائی مر جائیں گا، تو دونوں پچا سکتا ہے، لیکن یہ کمپلشن نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن اس کی انومتی اسلام دھرم نے دی ہے، اور صرف اسلام ایک ایسا دھرم نہیں ہے جس نے انومتی دی ہے. ہم جب دوسرے گرنتھوں کا بھی ادھیان کریں تو دنیا کے پرتھوی پر ہونے والے جو میجر ریلیجنس ہیں، بڑے بڑے دھرم ہیں، سارے ہی دھرموں میں تقریباً اس کی آگیا اور انومتی ہے. یاد رکھیے، اسلام اس میں لے لیجیے، ہندو دھرم بھی اس میں لے لیجیے. آج کل ہندو دھرم جو ویجیٹیرین ایک جو کانسیپٹ ہے، لیکن آپ اگر اس کا ادھیان کریں، تھوڑا ہسٹری کے اندر جائے، تھوڑا بیک جائے اور ہندو دھرم گرنتھوں کا ادھیان کریں، چاہے وہ ویداس کی اس میں ہو، چاہے منوسمرتی ہو، جو ایک لا بک ہے جو ہائی کاسٹ ہندوز اس کو فالو کرتے ہیں، برہمن اسپیشلی، ٹھیک ہے، منوسمرتی ہے، اور بہت ساری ایسے گرنتھ ہیں جس کے اندر ماس کھانے کی آگیا ہے. اور اسی طرح بہت سارے ڈیٹیز ہیں ایسے عبادت کے لیے جن چیزوں کی جاتی، ان کو بلی بھی دی جاتی ہے، درگا ہے، کالی ماں ہے، بلی دی جاتی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو صرف اسلام نے جو کہہ رہا ہے کہ ماس کا، بلکہ دوسرے دھرموں میں بھی اس کے بارے میں ہے اور اس کا بہت کلیئر کانسیپٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے آج کے میجورٹی ہندو اپنے آپ کو ویجیٹیرین ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن دھرم گرنتھوں کا اگر ادھیان کریں تو بہت سارے ایسے، اگر منوسمرتی لے اس کا ادھیان نمبر 5 اور 7 آپ اٹھا لے تو بہت سارے شلوک ہیں کہ اپنے پتروں کو جو مر چکے ہیں ماتا پتا، وہ بڑوں کی آتما کی شانتی کے لیے کیا کیا چڑھاوے دیے جا سکتے ہیں. تو اس میں پھل ہے، اس کے اندر اناج ہے، اس میں ماس بھی آتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دھرم گرنتھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑے دھرموں نے بھی اس کی آگیا اور انومتی دی ہے. بہت سارے دھرم گرد اس کی انومتی دیتے ہیں, تو اسلام نے بہرحال اس کی انومتی دی ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو ایک انسان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے بنا ماس کھائے کے بھی. ماس کھانا کوئی کمپلشن اور کوئی ضروری نہیں ہے. اسلام کا میننگ تو پیس ہے, شانتی ہے, لیکن دیش اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اشانتی ہی اسلام کی وجہ سے پھیل رہی ہے, تو اس کا آنسر کیا رہے گا؟ بھائی نے ایک اچھا پرشن کیا کہ ان کے کسی دوست نے ان سے پرشن کیا کہ اسلام تو دھرم شانتی کا ہے لیکن آج مسلمانوں کے کارن بہت ساری اشانتی جو ہے دنیا بھر میں جو ہے پھیل رہی ہے, تو اس کا کیا کارن ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے جو میں کہوں گا جو ایک بڑا کارن بڑی وجہ ہے جس کارن سے آج مسلمان زیادہ ہی کچھ بدنام ہو چکے ہیں, وہ یہ ہے میڈیا نے اپنا ان بائس رول ادا نہیں کیا. جو میڈیا چلتے ہیں انہوں نے بڑا بائس رول ادا کیا ویسٹرن میڈیا کے انفلوئنس میں آ کر. ویسٹرن جو میڈیا ہوتا ہے جو کنٹرولڈ ہے آرکیسٹریٹڈ ہے جس کو بولوں گا, جو کسی کے اشاروں پر چلتا ہے, اس میڈیا کے اس میں آ کر مسلمانوں کو جو انہوں نے ورلڈ لیول پر ایک لابی چلائی بدنام کرنے کی, اسی لابی کے تحت ہمارا انڈین میڈیا بھی اس نے کیپچر کیا اور مسلمانوں کو پورٹریٹ کیا گیا, ایسا ان کی چھوی بتائی گئی کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے پرشن کرتا ہوں عام طور سے, کبھی کوئی مسلم سماج میں رہے آپ رہے بہت مسلمان سماج میں کبھی رہ کے دیکھیے, یہ شانتی پوروک ایک سماج اور ایک کمیونٹی یاد رکھی. اب آپ کوئی ایک ایکٹ کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر کہیں گے نہیں یہ پورے ایسے ہوتے ہیں, یہ چیز ہی ایسی ہے, تو پھر یہ بری چیز ہے یاد رکھی. تو میڈیا نے اپنا بائس رول ادا, مطلب جو ہے ان بائس رول ادا نہیں کیا, بائس تھا وہ جھکاؤ تھا میڈیا کا ایک طرف. دوسرا مسلمانوں نے اپنا کرتویہ نہیں کیا کہ لوگوں تک بات نہیں پہنچا اسلام دھرم کی. ہماری بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں چوک ہے کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام بدنام ہو رہا مسلمان بدنام ہو رہے, ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے جواب دی, ہم بھی خاموش تھے, نہ ہم نے میڈیا کو یوز کیا نہ ہم نے بتانے کا جو ہے پریاس کیا کوئی کیا لوگوں دیکھو اسلام یہ ایسا ہے. تو اس میں یاد رکھیے ہمارا یہ کام ہے ایک عام جنتا کے طور پر جب بھی کوئی خبر ہم تک آئے ہم اس کو ویریفائی کریں, اور میڈیا خبروں کو ایسا ہائی لائٹ کرتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اتنے باعث مطلب ایسا عجیب ہوتا ہے. اور میڈیا کا میں ایک ادھارن دیتا ہوں, جو جان پال جو ہے کرسچنڈم کے جو ہے پوپ تھے, جو پچھلے پوپ تھے وہ بینیڈکٹ سے پہلے پال, وہ ایک بار امریکہ گئے نیو یارک گئے, جب وہ پہلی بار اپنے وزٹ پہ گئے پوپ بننے کے بعد تو میڈیا کیسا رول ادا کرتی, تو ان سے لوگوں نے کہا دیکھیے میڈیا آئیں گا امریکن میڈیا ہے کوئی معمولی میڈیا نہیں, تو آپ کیا کرنا بہت کم جواب دینا اور نکل جانا, زیادہ بات نہیں کرنا لوگوں سے. جب وہ گاڑی سے اترے تو میڈیا کو ایک وقت ملتا ہے وہ بھاگتے ہوئے آئے, کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. جب وہ اندر جانے لگے تو ایک نے جرنلسٹ نے پیر ڈال دیا گاڑی کے دروازے میں, کہا ایک پرشن کا اتر تو دینا پڑے گا آپ کو. تو کہا کیا پرشن؟ تو وہ پرشن یہ تھا اس نے کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان لاکھوں یا ملینز جس کو کہیں گے کئی لاکھ جو عورتیں ہیں جو برے کاریہ کرتی ہیں جو منہ کالا کرتی ہے اپنا پروسٹیٹیوٹ سے امریکہ میں, ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک اس نے پرشن کیا, یا ان کی بے بسی یا جو ان کے حالات کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو ایک ریلیجیس پرسنالٹی تھے ایک دھارمک آدمی تھے, تو انہوں نے ایک اچمبے کا اظہار کیا. اچمبا کیا نیو یارک میں پروسٹیٹیوٹ بھی ہے؟ اچمبا مطلب کیا مطلب یہ برائی بھی یہاں ہوتی ہے؟ نیوز پیپر نے کیا چھاپا؟ پوپ جان پال نیو یارک آئے اور پوچھا کیا یہاں پروسٹیٹیوٹ ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا یہاں پروسٹیٹیوٹ بھی ہے؟ اتنا ہی جواب دیا تھا اور صحیح بات اتنا ہی کہا تھا. وہ تعجب میں تھا کیا یہاں یہ برا کام بھی ہوتا ہے؟ میڈیا نے کیا رپورٹ کیا؟ پوپ جان پال امریکہ آئے اور پہلی بات پوچھی کیا یہاں پروسٹیٹیوٹ ہے؟ کتنا کیسا رپورٹنگ تو صحیح ہے, انہوں نے یہی کہا, لیکن انہوں نے اچمبے میں کہا, تعجب سے کہا کہ ایسا بھی کام ہوتا ہے یہاں, اور میڈیا نے کر دیا اس کا. آپ کام میننگ دیکھیے کیسا چینج ہو رہا ہے, دس از میڈیا. تو میڈیا نے اپنا بائس رول ادا, مطلب اس میں ان بائس ہوتا کہ کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہوتا. اور یہ بات بہت ضروری ہے انڈین میڈیا کے لیے کہ وہ اس چیز کو سمجھے, ورنہ اگر ایک جاتی ایک سمودائے جو بھارت ورش میں رہ رہا ہے آپ اس کو کنٹینیوس ہیمر کرتے رہیں گے اس کو بدنام کرتے رہیں گے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے مسلمان بھارت ورش چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ پاکستان کے پارٹیشن میں جب ہم نہیں گئے تو اب کب جانا بھارت ورش چھوڑ کر؟ پاکستان کے پارٹیشن میں ہم نہیں گئے تو اب بھارت ورش چھوڑ کے ہم کیسے جائیں گے؟ تو آپ اپنے ہی اندر ایک بھائی کو خراب کریں گے اس کو بدنام کریں گے. دیکھیے میں ہندو اور مسلمانوں کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہندوستان میں عرب آئے, ہم لوگ عرب نہیں ہیں, میں خود بھی عرب نہیں ہوں, پورے عرب نہیں ہندوستان میں بسنے والے مسلمان. جب عرب یہاں آئے کہیں تو بھی ساحل پہ سمندروں کنارے آتے ہوں گے بزنس کے لیے, تو جب لوگ دیکھتے ہوں گے ان کو, یار یہ کون لوگ ہے نا, کبھی نماز پڑھتے ہوں گے ساحل پر آ کر, اذانیں ہوتی ہوں گی ان کی, مطلب اپنے دھرم پر پالن کرتے ہوں گے. تو میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں ہندو مسلم کا. رام اور شام دو بھائی تھے, رام اور شام آ کر دیکھتے تھے یہ مسلم عرب آتے کچھ تو بھی کرتے جاتے, کیا ان کا دھرم ہے. رام اور شام نے سوال پرشن کیا, بھائی تمہارا دھرم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارا دھرم اسلام ہے, ہم ایسا کرتے نتمستک ہوتے ایک ستیہ ایشور کے سامنے جو دکھتا نہیں ہے, اس کے لیے اذان مسلمانوں کے لیے تھی, ہم نماز پڑھتے. ان کو اچھا لگا. تو جس میں سے شام نے اسلام قبول کر لیا, رام نے نہیں کیا. رام کی سنتان ہندو ہے, شام کی سنتان مسلمان ہے. سمجھ رہے آپ, یہیں کے ہم باسی تھے, کہیں نہ کہیں اسلام قبول کیا, آئے نہیں کہیں باہر سے پورے. ہماری ایتھنیکل آئیڈینٹی انڈین ہی ہے, ہم ایتھنیکلی انڈین ہے, چاہے وہ ڈراویڈین ہوں گے یا کوئی, چونکہ ایتھنیکلی مسلم جو انڈیا کے وہ انڈین ہی ہے, یاد رکھیں. فورن ان کے اندر فورن بلڈ نہیں ملیں گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو ہم یہیں کے ہیں. تو اب اگر میڈیا ایسا رول ادا کرے گا, مسلمانوں کو بدنام کنٹینیوس ہیمر کرے گا, تو کیا آپ کو لگتا آنے والے 10-20 ورشوں میں کیا حال اس کمیونٹی کا ہوں گا, اور کیسے پھر آپ جو ہے یہ کلیئر کر پائیں گے کہ نہیں انڈین مسلم ایسے ہیں. اور جب یہ ورلڈ سیناریو میں جائیں گا کہ یار مسلمان ہندوستان بھارت ورش میں کتنے ہیں, 20 کروڑ, پورے دہشت گرد ہے, تو پھر انڈیا میں کوئی انویسٹ کیوں کرے گا؟ فارن انویسٹر سوچیں گے اتنے دہشت گرد پورے پھیلے ہوئے ہندوستان میں, بھارت سرکار کیسے روک پائیں گی؟ ہمارے لیے تو القاعدہ ایک تنظیم مشکل ہوتا روکنا, یہ 20 کروڑ ہے یہاں تو بھرے ہوئے پورے, ہم کیسے روکیں گے ان کو؟ سوچیں گے نا آپ, سوچیے تھوڑا اس کا یہ اچھے سطح پر انٹرنیشنل کیا افیکٹ ہوتا ہوں گا اس چیز کا. تو میڈیا بھی اس کو سمجھے, مسلمان بھی اپنا کرتویہ کرے کہ اسلام دھرم بتائے, اور لوگوں کو بتائے. ہم نے نہیں بتانے کی وجہ سے بھی بہت سی بار یہ ہوتا ہے, تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ ریزن ہے یاد رکھیے, نہ کہ مسلمان پورے. اور ایسا ہے نہیں کہ مسلمان پورے اس طرح سے, مسلمان سماج میں جائیے اور دیکھیے, مسلمان تو ایسی کمیونٹی کی جیلوں میں سب سے کم لوگ مسلمان ہوں گے, ٹھیک ہے, پرتیشت کے اعتبار سے دیکھیے. آپ بولیں گے وہاں تو 20 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انڈین پاپولیشن میں مسلم کتنے ہیں, اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, اس اعتبار سے مسلمان کرائمس میں بہت کم ہے, یاد رکھیے بہت کم ہے. اور جہاں میڈیا یہ پورٹری کرتا نا مسلم دہشت گرد وہ یہ کیا, میں ایک پرشن کرتا ہوں اس کو رائٹ وے میں لے میڈیا, پھر رانگ وے میں نہ لے, کہ اگر مسلمان دہشت گرد ہے اس طرح سے ہے وہ جتنا میڈیا بتا رہا ہے, اس کے الٹ نکسل لے لیجیے تھوڑا سا, اس کے الٹ تھوڑا سا نکسل لے لیجیے, 80 فوجی مارے گئے, 40 فوجی مارے گئے, 100 فوجی مارے گئے, 50 پولیس والے مارے گئے, 100 پولیس والے مارے گئے, 1000 یہاں مارے گئے, وہاں 50 مارے, یہاں 100 مارے گئے. مجھے ایک بات بتائیے, اگر واقعی مسلمان ٹیررسٹ, کوئی ایک کانڈ تو بتائیے اس میں جو ایسا کچھ ہوا کہ اتنے لوگ مارے گئے, ایک واقعہ ایسا بتا دیجیے. میں نہیں کر رہا ہوں کہ بہت کم ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل نقصان دہ چیز ہے نکسلائٹس, جو بہت سی جگہ ایم ایل ایم پی چن کر لاتے ہیں اپنے, بھارت سر بات تو ہو رہی ہے متدان کی اور اس کی, ہوتا نہیں وہاں کچھ بھی, چن کر آ جاتے ہیں لوگ بس, جس کو بیٹھنا لال سرکار بیٹھے رہتے ہیں وہاں, کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں ہوتا ان کو. تو وہاں تو بھارت سرکار, وہاں تو میڈیا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹیررسٹ گروپ نکسلائٹس کلز 80 جو ہے ملٹری مین, نکسلائٹ کلز 40 پولیس پرسن. کیوں نہیں لکھا گیا ملٹنٹس یا ٹیررسٹ کلنگ 100 پولیس مین, 100 پولیس والوں کو مارا اور آپ نے ٹیررسٹ نہیں کہا ان کو؟ یہاں 126 مارے گئے جو ہے بمبئی میں, جو ہوا بہت برا ہوا, ہم بالکل برا مانتے, کنڈیم کرتے اس کو دل سے, جو نیو یارک میں ہم کنڈیم کرتے اس کو پورے دل سے, لیکن وہیں 100 پولیس والے اور فوجی بہت مہتو رکھتے ہیں انڈیا کے لیے, یاد رکھیے عام جنتا کے مقابلے میں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ نے کبھی یہ نہیں دیا کہ دہشت گرد جو ہے یہ کر رہے ہیں, آپ دے رہے نکسلائٹس, زیادہ زیادہ آرمڈ ملیشیا. آرم ملیشیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہو سکتا حکومت میں آئے تو ان کو بھی جو ہے سیٹ مل جائے, تو آرم ملیشیا یا ملیٹنٹ دے رہے. کبھی یہ نہیں دیا آتنکوادی, نکسلائٹس کو کبھی آتنکوادی سوچا آپ نے آج تک؟ نہیں, مسلم آتنکوادی, مسلم فلاں. تو یہ میڈیا کا رول صحیح ہونا ضروری ہے, ورنہ اگر ایسی رہا تو بہت زیادہ غلط دھارنا اس طرح سے جو ہے پھیلتی جائیں گی. If Islam means peace, then is it a sign or a mark of peace to give capital punishment or to cut the hands or to stone the person to death? What would you have to say about all this? کسی نے سوال کیا, اگر اسلام شانتی ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شانتی کا چن ہے کہ اسلام لوگوں کو کیپیٹل پنشمنٹ سزائے موت دیتا ہے اور ان کے ہاتھ کاٹتا ہے, یا لوگ کچھ گناہ کرے تو ان کو پتھر مار کے قتل کرنے کی آگیا یا جو ہے اس کا آدیش دیتا ہے اس کے ماننے, یہ کیا درست ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, ہر ویکتی اس چیز کے بارے میں مجھ سے سہمتی رکھے گا, آپ سہمتی دیں گے کہ ہر شانتی پوروک دیش میں ایک لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. اس قانون کے تحت اگر کوئی کاری غلط ہوتا ہے تو وہ قانون حق رکھتا ہے اس کو سزا سنانے کا، پھر وہ سزا ہاتھ کاٹنے کی ہو سکتی ہے، وہ سزا سزائے موت ہو سکتی ہے، وہ ہینگ انٹل ڈیتھ پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، وہ جو بھی ہو سکتی ہے، وہ ملک وہ کنٹری اس کو طے کرتا ہے۔ یہ شانتتا پوروک دیشوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ خود بھارت ورش میں کیپیٹل پنشمنٹ ہے کرائمس کے لیے، ہم جانتے ہیں، اور بھی بہت ساری پنشمنٹ ہے کہ جو جیل میں زندگی گزاریں گا، 10 سال گزاریں گا، 20 سال گزاریں گا۔ اب کوئی ویکتی یہ کہے یہ کیسی کرورتا ہے کہ اب ایک آدمی کو 20 سال جیل میں ڈال دے رہے، تو میں یہ پرشن کروں گا، اس نے جو کاری کیا اس کو نہیں دیکھ رہے آپ، صرف یہ کرورتا آپ کو دکھ رہی ہے کہ جو اس نے کیا کیا۔ اگر ایسے ویکتی کو چھوڑ دیا جائے جس نے کسی کا قتل کیا، کسی کا ریپ کیا، کسی کو مارا، اور آپ کہیں گے نہیں جیل میں ڈالنا تو صحیح نہیں، ان کو سزا نہ دی جائے، تو پھر دنیا میں ویوستھا کیسے چلیں گی مجھے آپ بتائیے۔ تو اسلام بھی شانتی کی بات کرتا ہے، شانتی کیسے استھاپت ہو بات کرتا ہے، تو شانتی کی سرکشا کے لیے اس نے رول بنائے، اور شانتی کی سرکشا کے لیے یہ رول ہے کہ اگر کوئی یہ کاریہ کرے تو کیپیٹل پنشمنٹ بھی دی جائے سزائے موت، اگر وہ کاریہ کرے تو ہاتھ بھی کاٹے جائے۔ لیکن لوگوں کو ایک ڈر کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اب اسلام بولتا چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اب وہ بچے نے چاکلیٹ چورا لیا تو کیا اسلام ہاتھ کاٹ دیں گا؟ ارے میرے بھائی، اسلام اتنی اتنی چیزوں پہ نہیں کہتا ہے، وہ چوری کی ایک لمٹ ہے، اس کی باؤنڈریز ہے، اس کی ایک جو دھن چرایا گیا اس کی وہ ہوں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوں گا، اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پورا انسان یہاں سے نہیں، اس کا صرف اتنا جو پنجا کاٹا جاتا ہے، اس لیے کہ جو کاریہ وہ کر رہا ہے آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن جو چوری کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا نہیں سوچتے آپ، اس کا نہیں سوچتے؟ یا اگر کسی نے کسی کا ریپ کیا، اسلام کہتا کیپیٹل پنشمنٹ دی جائے، تو آپ کریں گے یہ تو کرور ہے، کیپیٹل میں کیوں؟ اس کیا پوچھیے اس لڑکی پہ کیا گزری جس کا ریپ ہوا، اس کے گھر والوں سے پوچھیے، وہ تو چاہیں گے 10 بار اس کو زندہ کر کے مارنا۔ اسلام کہتا سزا دینی چاہیے۔ تو ہر شانتتا پوروک دیش اپنے پاس ایک قانون لا رکھتا ہے، اس قانون کے تحت جو ہے سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو اسلام کی بھی اپنے لاز ہیں، اس لاز کے اندر جو ہے کوئی اگر یہ کاریہ کرتا ہے تو کچھ کو کیپیٹل پنشمنٹ ہے، کچھ کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور کچھ کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ لے اور آئندہ وہ جرم، وہ کرائم، وہ چیز لوگ نہ کریں، یہ اس کا ادیش ہے۔ تو یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ بھی شانتی کو باقی رکھنے کے لیے، یاد رکھیے، دنیا میں فساد کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی۔ میرا نام محمد فراز ہے، ایک نان مسلم بھائی کا کوشچن ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلام کا ارتھ پیس ہے، تو اسلام دھرم کے ماننے والے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کہ کسی ان کے دوست کا پرشن ہے وہ، کہ اسلام اگر شانتی کا دھرم ہے تو پھر اس نے استریوں کو، عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پہ ظلم کرنے کا، اتیاچار کرنے کا آدیش کیوں دیا؟ اچھا پرشن انہوں نے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہم کو اس چیز کو جاننا پڑے گا، گیان پراپت کرنا پڑے گا کہ کوئی آدیش کوئی دھرم اگر دے رہا ہے یا کوئی آدیش کوئی سرکار دے رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر انڈین گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہیلمٹ کمپلسری ہے تو واٹس دا ریزن، کیا وجوہات ہیں؟ تو وجہ یہ نکلتی ہے کہ بھائی ایکسیڈنٹس ہو رہے، لوگ گر رہے، سر پہ مار لگ رہا، برین انجریز ہو رہی ہے اور آدمی مر جا رہا ہے، تو ہیلمٹ پہ نہیں جائے نا۔ تو اسلام نے بھی کوئی رول دیا، تو یہ رول پردے کا کیوں دیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اپنے پرشن کی طرف کہ کیوں اسلام نے دیا، میں ایک چھوٹا سا پرشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سے مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں۔ میرا ایک پرشن ہے نان مسلم استریوں سے، عورتوں سے، کہ آپ کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، بزنس جاتے ہیں، کاروبار کام کاج کو جاتے ہیں، تو میں نے بہت سی بار دیکھا نان مسلم، جو ہندو ہے، بدھ ہے، سکھ ہے، عیسائی، ایسے عورتوں کو کہ ایک ایپرون پہنا ہوا ہے، ایک اسکارف باندھا ہوا ہے، اسکارف پورا منہ پہ ایسا ڈھاٹے کے ایسا باندھا ہوا ہے، ایک چشمہ لگا ہوا ہے، پھر اس پر لمبے لمبے گلاؤز پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ میرا یہ پرشن ہے، وہ غیر مسلم استری یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ سندرتا واقعی رہے، ورنہ کالی ہو جاؤں گی، پیلی ہو جاؤں گی، نیلی ہو جاؤں گی، ہے نا؟ چونکہ ٹی وی ایڈز ایسی آتے، کالی تو چاہ باہر نکلی تو چاہ تو ایسی ہوں گی، کریمز لگائیے، ہے نا؟ یہی ہے نا، ٹھیک۔ تو میرا یہ پرشن ہے کہ اگر آپ اپنی سندرتا کے لیے اگر اپنے آپ کو پورا ڈھک کے، اور مسلمان عورت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ پورا بالکل ٹائٹ بندھا ہوا، گوگل لگا ہوا، بالکل چڑھا ہوا، ایپرون پہنا ہوا، یہ برقع ہی ہے، یہ تو یہ، تو آپ اگر سائنٹیفک وجوہات پر، آپ اگر دنیا کے فائدے کے لیے، لابھ کے لیے کر سکتے ہیں، تو اگر ایک مسلم استری کو اس کے دھرم نے دنیا اور آخرت، دنیا اور مرتیو کے بعد کے جیون کے لیے لابھ کے لیے بنایا، تو کیا برا کیا ہے؟ پھر مسلم استری ویسے ہی دھول سے بچی ہوئی، مٹی سے بچی ہوئی ہے، گاڑی بھی چلا رہی تو اس کا برقع ویسے بھی ہے، تو وہ ایک طرح سے ماسک کا بھی کام کر رہا ہے کہ ہوا ایک دم سوچھ جا رہی ہے، دھول مٹی باہر جا رہی ہے، اس کی اسکن بھی جو ہے بہترین رہ رہی ہے، اس کو ایکسٹرا لوشنز کی ضرورت بھی نہیں، جیسا کر رہے نارمل۔ تو پھر آپ کرے دنیا کے لیے، سوندرتا کے لیے تو صحیح، اور اگر مسلم اسلام آگیا دے تو یہ ظلم ہو گیا۔ یہ کیسی مینٹلٹی دیکھیے آپ، کیسی، یہ کیسا ظلم ہو سکتا ہے؟ اب اگر کو کہ نہیں یہ ظلم ہے, چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ بحث کے لیے مان لیں تو ہاں ظلم ہے, ٹھیک. اب مجھے بتائیے وستر اتارنے کی, کپڑا پہننے کی لمٹ کیا ہو, کتنا کم پہنے لمٹس. جیسے کہ اگر ایک انڈین ہندوستانی عورت اگر ساڑی پہنتی ہے تو ایک یوروپین یا امریکن بولیں گے ارے کتنی ظلم ہے یہ ساڑی میں, دیکھو میں میڈیز میں ہوں. لمٹ کیا ہوں گی؟ اب جو ہے پردہ تو نہیں کریا ہوا تھا, ہم نے پردہ اتار دیا. اب جو استری ہوں گی وہ کس لمٹ میں لباس وستر پہنیں گی بتائیے؟ کہ تو ایک انڈین استری ساڑی پہن رہی ہے تو اس کا تھوڑا سا پیٹ دکھتا ہے, پیٹ دکھتی ہے, تو امریکن عورت کیا بولیں گے ارے کتنی ظلم ہے یہ, میں تو دیکھو پورے پیر بتاتے ہوئے چلتی ہوں, یہ تو کتنی ظلم ہے پورا ساڑی پہنتی ہے پیر ڈھکتی ہے. تو ان کے لیے ہندوستانی جو استری ہے وہ ظلم ہے. اچھا اب یوروپینس کے لیے, اب ان میں بھی کئی گروپس ہیں, اب یوروپینس کے لیے اگر کوئی فرینچ ہو, یوروپ میں فرینچ ایک الگ مقام رکھتا ہے فیشن, اب فرینچ کو لیڈی ہو اس کے کپڑے اور کم ہوتے تو دوسری یوروپین لیڈیز کو کیا بولیں گی, دوسرے یوروپی عورتوں کو ارے کتنی ظلم میں دبی ہوئی ہے, دیکھو میں تو کتنے صرف دو ہی کپڑے پہنتی ہوں صرف, وہ کتنی ظلم میں پورا پہنتی ہے اوپر کا پورا صرف پیر دکھتے ہیں. اب اس کے بعد آپ برازیل چلے جائیے تھوڑا سا ہٹ کر, برازیل کا تو معاملہ آپ کو پتا ہے, وہاں کا تو الگ ہی معاملہ ہے پورا. اب برازیل کی ایک جو استری ہے وہ بولیں گی کتنے ظلم ہے یوروپ کی اور فرانس کی استری, میں تو کچھ بھی نہیں پہنتی, وہ کیا کو پہنتے کیا معلوم. آپ بتائیے اب کیا ہوں گا آپ کا لمٹ, اسٹینڈرڈ کیا ہوں گا باہر نکلنے کا استری کا, کون سا اسٹینڈرڈ, انڈین, یوروپین, امریکن, برازیلین, سب ظلم ہے. تو اسلامی بولتا وہ سب کے چکر میں جاؤ مت, ایک مسلم عورت صرف اپنے اسلام اور مسلم کی وجہ سے پہچانی جائے, اس کی خوبصورتی, بالوں کا رنگ, ہائٹ, اس کے پیر کیسے تھے اس سے نہیں پہچانی جائے, ایک دم ڈھکی رہے, تو اسلام نے اس کے لیے آگیا دیے. اور یہ آگیا سب سے پہلے پریشت کے بیویوں کو آئی تھی, آپ کی پتنیوں کو آئی تھی کہ پریشت کہہ دو اپنی پتنیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے, اور پھر کہا اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ جب گھر سے باہر جائے تو اپنے آپ کو ڈھاکے رکھے تاکہ وہ پہچانی جائے کہ یہ ایک اچھی عورت ہے, اس کو چھیڑ نہیں سکتے, آپ پہچانی جائے نہ کہ چھیڑی جائے, پہچانی جائے. آج دیکھیے میں کہتا ہوں ایسی کوئی مسلمان عورت نہیں ہے جو برخے میں ہو, جیسا اسلام نے کہا, اور اس برخہ صرف حجاب صرف یہ نہیں کہ اوپر سے ڈال لیا اور اس کے کیریکٹر اور اس کا جو ہے اندر سے جو ہے وہ کچھ بھی, بلکہ اس کے اندر کیریکٹر بھی ہے, اس کے اندر اس کی چال ڈھال سب ہے, اگر وہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی آدمی یا کسی بھی ایسے لوگ یا گروہ کا جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے ہمت نہیں ہوئی کسی مسلمان استری کے دور, نہیں وہ پردے میں نہیں, وہ سیکیورڈ ہے, اس کو نہیں چھیڑ سکتے, ہوتا ہے نا, کوئی دیکھنے کی پسند نہیں گا, اس لیے کہ آدر سے دیکھیں گے لوگ, چھیڑنا تو دور کی بات ہے, وہ آدر کی نظر دیکھنے, بھائی ان کو نہیں چھیڑ سکتے, اس لیے کہ یہ برقع دکھتا ہے, اس کے پیچھے کتنا بڑا لگا ہوا ہے معاملہ آپ کو نہیں پتا ہے نا, برقع تو ایک چیز ہے, کوئی ہاتھ ڈال لے تو اس کو پتا ہے اس کے پیچھے پوری کمیونٹی ہے, تو ایک سیفٹی ہے یاد. اور برقع صرف اسلام میں نہیں ہے, یہ غلط فہمی سے بھی آپ نکل جائیے, ہندو دھرم میں ہے پردے کا, ہندو استری جو ہے وہ جب اپنے بڑوں کے سامنے جائے تو منو کہتے کہ اپنا پورا سر ڈھاکے اور اتنا لمبا پلو لے کہ اس کا چہرہ نہ دکھے, صرف اسلام میں نہیں. پرتیبھا تائی پاٹل جو ہماری پریسیڈنٹ تھی, کبھی ان کا لباس دیکھا آپ نے, اوپر پورا لگا ہوا ہے, آستینیں پوری یہاں تک آئی ہوئی ہے, اور ایک اسپیشل اپرون ہے, اور وہ شال ڈالی ہوئی, یہ کیا ہے سب, یہ تو ہے یادر کرتے لوگ ایسی اس طریقے کا جو پورا وستر پہنی ہوئی اپنے آپ کو ڈھاکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو صرف اسلام میں نہیں, یہ ہر دھرم کے اندر ہے, گجراتی سماج لے لیجیے, مارواڑی سماج لے لیجیے, آپ اس میں آپ کو ملے گا لمبے لمبے, بلکہ سورت کے اندر جو میئر چن کے آئی ہے وہ ایک لیڈی ہے, اس کا پورا انٹرویو آیا تھا ٹی وی پر, اور وہ گجراتی لیڈی ہے, اور اس نے اپنے گجراتی جو سماج ہے اور گجراتی جو ان کے جو جس کو کہیں گے پورا ان کا جو طور طریقے ہیں اس کے حساب سے وہ لمبا گھونگھٹ ڈال کے بیٹھتی ہے, اور سارے جو ہے لوگوں نے سراہنا کی کتنی اچھی عورت ہے, آپ نے دیکھو اس کو باقی رکھ رہی خاندانی طور طریقوں کا, تو وہاں تو آپ تعریف کر رہے ہیں مسلمان اوڑھ لے تو بھائی یہ ظلم کیسے ہوا. تو پردہ اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, بلکہ پردہ تو ایک استری کو حفاظت ہے, اس کی سیکورٹی سیفٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے کہ مسلمان استری ہے, اور اس کی سندرتا بھی باقی رہتی ہے, اور دنیا کے کئی فائدے بھی اٹھاتی ہے اور آخرت کے بھی, تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ استری کے لابھ کے لیے اس کے فائدے کے لیے اسلام نے دیا. اس نے ایک پرشن کیا کہ جب آپ لوگ مہودیا جب آپ لوگ یہ بار بار بولتے ہیں کہ اسلام دھرم میں یہ ہے وہ ہے شانتی کا میسج ہے, اچھی باتیں بتاتا ہے, برے کام سے منع کرتا ہے, پھر مسلمان برے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے ایک اچھا پرشن کیا کہ اسلام اگر اتنے آدیش دے رہا ہے, اپدیش دے رہا ہے, اتنی باتیں کہہ رہا ہے تو مسلمان کیوں برے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے بات میں نے اپنے اسپیچ میں اسپشٹ کی تھی کہ ہر کمیونٹی میں ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, میں نے پہلے اس چیز کو وہ کیا تھا. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی ایسا سماج ہو جو کوئی ایسا دھرم ہو یا دھرم کے ماننے والے ہو جو 100% کریکٹ ہو, تو جو چھوٹے چھوٹے سماج بھی ہوتے نا گروہ, ان میں بھی نہیں ملیں گا آپ کو 10 لاکھ کا سماج, 20 لاکھ کا. تو مسلمان تو 150 کروڑ ہے. پرسنٹیج وائز لیا جائے تو ایک سماج جو چھوٹا بھی ہوتا ہے برے لوگ ہوتے ہیں اس میں, تو اتنی بڑی آبادی, اتنی بڑی قومیت ہے, پورے دنیا بھر جو ہے دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100% ایک کمیونٹی جو ہے وہ صحیح ہو؟ ہاں, اسلام جو ہے وہ 100% جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. اور اگر اسلام کے کسی فالوور کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کیا کیجئے, اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کون سا ویکتی ہے جو اس میں 100% فٹ ہوں گا, تو پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ڈالیے اور پھر ٹیسٹ کر لیجئے کہ یہ سب سے اچھا دین اور یہ اس کا ماننے والا سب سے اچھا انویائی. تو اس کو ٹیسٹ اس لیے کہ سب سے اچھی گاڑی کو سب سے اچھے ڈرائیور سے ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر میرے جیسے آدمی کو بہت اچھی گاڑی بٹھا دیں گے تو میں نہیں چلا پاؤں گا, ہو سکتا بہت سی بار. تو سب سے اچھے ڈرائیور کو بٹھائیے, پھر ہم کمنٹ کر سکتے ہیں گاڑی کیسی اور کیسی نہیں. تو اسلام دھرم اچھائی کا حکم دیتا ہے, اس کا ایک بھی جو حکم جو ہے مانوتا کے خلاف نہیں ہے. کچھ لوگوں کے خلاف ہو سکتا ہے, چور چوری کرے تو اس کو سزا دو, وہ تو اس کے خلاف تو ہے, لیکن مانوتا کے خلاف نہیں, مانوتا کے بھلے کے لیے اس چیز ہے. ٹھیک ہے, تو مانوتا کے خلاف اس کا ایک بھی سندیش نہیں ہے. مسلمان اپنی جگہ برے ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی ہے. لیکن یہ بات بتا دوں, پرتیشت کے اعتبار سے مسلمان جو ہے بہت سارے چیزوں میں دنیا کی قومیں ان کو ہاتھ نہیں بتا سکتی, بہت اچھے. کس اعتبار سے میں بتاتا ہوں؟ پہلی چیز, مسلمان دنیا کا سب سے بڑا سماج ہے جو سماج شراب نہیں پیتا. کچھ مسلمان پیتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, لیکن ایز اے ہول کمیونٹی سب سے لیسٹ ڈرنکارڈ ہمارے پاس ہے, سب سے لیسٹ شراب پینے والے ہمارے پاس. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, شراب پینے سے کتنی بیماریاں اور کتنے گھر خراب ہوتے ہیں. نہیں, میں تو بہت کنٹرول پیتا ہوں. آپ کب کنٹرول کے باہر جائیں گے آپ کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو کنٹرول کی بات مت کیجیے, وہ چیز ہی انکنٹرول والی ہے. ٹھیک, تو سب سے بڑی کمیونٹی ہے دنیا کی جو شراب نہیں پیتی. شراب ہم لوگ نہیں پیتے. مسلمان ایک ایسی کمیونٹی اگر پورا ایز اے ہول لے دنیا میں جو سب سے زیادہ زکات نکالتی, پیسہ خرچ کرتی ہے. کوئی ایک کمیونٹی ہم کو بتا دے کہ ہم تم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر, ہر چیز کے اندر زکات سالانہ نکال رہے. کئی ہزار کروڑ مسلمان زکات نکالتے, کئی ہزار کروڑ روپیہ زکات نکلتی, اتنی زکات نکالتے کوئی کمیونٹی بتا سکتی. مسلمانوں کے بڑے بڑے دینی اجتماعات ہوتے ہیں, آپ کبھی اس میں گئے اگر گئے ہوں گے, اتنے بڑے بڑے کہ آپ بولیں کروڑوں کا خرچہ ہے, لیکن آپ بولیں گے ٹکٹ نہیں ہے لینے کے لیے. ٹکٹ نہیں ہوتا یہاں اس لیے کہ اسپانسرس ہے, لوگ خرچ کرتے ہیں مذہب کے لیے, دین کے لیے, دھرم کے لیے, خوب دان کرتے ہیں اٹھا اٹھا. ٹھیک ہے, تو سب زیادہ خرچ کرنا ہے لوگ. جیلوں میں پورے دنیا میں اگر سنکھیا لی جائے تو پرتیشت کے اعتبار سے سب سے کم مسلمان ہے. پرتیشت پورے دنیا میں 150 کروڑ کی آبادی میں پرتیشت کے اعتبار سے مسلمان سب سے کم جیلوں میں, مطلب سب سے کم کرائم کرتے ہیں. اس لیے کہ دھرم اسلام نہیں سکھاتا. وہ ہو سکتا ہے کہ آدمی غلط ہو, کہیں نہ کہیں لوگ اس کو بولتے ہیں غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. کوئی نہ کوئی شراب پیتا ہوگا, سب بولتے ہیں, لیکن برا نندا کرتے رہے, غلط آدمی شراب پیتا ہے. تو مسلمان شرابی نہیں ہے, مسلمان خرچ کرتے ہیں. تو بہت ساری اچھائیاں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ آپ نے جو مسلمان دیکھے وہ اسپیشل ہوں گے. اور میڈیا کا جو رول رہتا وہ بھی ہے, میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہندوستانی اگر میڈیا لے لے, جو فلم میڈیا ہے, یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. فلم میڈیا مسلمان کا کیا رول آپ کو معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ایک بڑا تعویذ گلے میں, ایک جالی کی بنیان پہنا ہوا, پیچھے ٹوپی ڈالی ہوئی, ایک لنگی باندھا ہوا خصاب, یہ رول ہے مسلمانوں کا میڈیا میں. ایک آدھ بچر کی دکان بتاتے یہ مسلمان لوگ ہیں, یہ ایسا کرے گا. یا پھر دوسرا سین آ گیا, مسجد کے باہر نکل کے دنگا کر رہے, فساد کر رہے, مارا ماری کر رہے, یہ مسلمان ہے. تیسرا سین آ گیا فلاں ہیں. ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہائیلی کوالیفائڈ مسلمان بتایا جا رہا ہے؟ یہ میکسیمم ہو بھی تو کسی نان مسلم فیملی کا دوست رہتا ہوں مسلمان پکچر میں. ایک امیج دی جا رہی ہے, یہ لوگ برے ہیں, یہ لوگ اتنے اونچے لیول کے نہیں ہیں کہ ان کو یہ رولز بھی دیے جائے. آپ اندازہ لگائیے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ سب میڈیا کا گیمک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. تو میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے, مسلمان ایسے نہیں ہے. تو میڈیا سے ہم نے پکچروں سے لیا, باقی کچھ جو نیٹ ہے اور ٹی وی بتا رہی ہے کہ وہ آتنکواد اور یہ اور وہ اور فلاں, اور آتنکواد بولتے ایک ٹوپی والا داڑھی والا ہی آتا اس میں, باقی کبھی کوئی آتا ہی نہیں اس میں. تو یہ سب میڈیا نے کیا. تو مسلمان ایز اے ہول, کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں, بہت برے ہو سکتے ہیں, بہت برے ہو سکتے ہیں, وہ ہر سمودائے میں ہوتے ہر جاتی ہوں, لیکن ایز اے ہول یہ کمیونٹی اچھی ہے. ہاں, برے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام ہے. ایسے برے لوگوں کو جب آپ دیکھیں, ان کو پکڑے اور ان کے ہاتھ میں قرآن کا ایک انواد تھمائے, اگر عربی نہیں آتی, اور کہے پڑھو اور اپنی زندگی کو سدھارو بولنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کرتویہ ہے, اس لیے کہ وہ بھارت کا ناگرک ہے. اگر وہ برا ہوں گا تو کل دیش کو نقصان ہوگا, تو آپ کا کام ہے اس کو سدھارنا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ سدھاریے کہ بھائی تو اچھا مسلمان بن جا, تیرا دھرم بہت اچھا دھرم ہے. ٹھیک, اسی پر ہم بات ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد میں ہمارے سنستھاپک ادھیکش ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے پرمکھ اتیتھی ماننیا نیادیش ڈی آر شیڑکے صاحب کو سپریم بھیٹ کے طور پر قرآن کا انواد اور پوتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بھیٹ کے سوروپ میں دیں. آخر میں آبھار پردرشن کے لیے شیخ معین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آبھار پردرشن ویکت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا آبھار ویکت کرتا ہوں کہ اس نے اس کاریہکرم کو یشسوی بنایا, اور اس کے بعد میں ماننیہ ڈاکٹر ڈی آر شڑکے صاحب کا جو ہے من پوروک آئی آر سی کی جانب سے جو ہے آبھار ویکت کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کے بہمولیہ سمے میں سے ہمارے لیے سمے نکالا. اور اس کے بعد میں یہاں موجود سارے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان سب کا بھی آبھار ویکت کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے, اور آشا کرتا ہوں کہ بھوشیہ میں بھی آپ ہمارے کاریہکرم میں جو ہے اپستھت رہیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اسی کے ساتھ جو اس کاریہکرم کی سماپتی کی گھوشنا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.